الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جلوس میلاد، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول جاری ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ آج 28 ربیع الاول اور 16 دسمبر 2017، دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے مدنی مذاکرہ برائے راست نشر ہو رہا ہے اور اس سے قبل الحمدللہ بیان کا سلسلہ بھی عموماً رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے اور ثواب بھی بڑھے، کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اس سنت بھرے بیان میں شریک رہوں گا، حتی الامکان جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ سنوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، انہیں نیکی کی دعوت دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فتح مکہ کے روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اور اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں، نمبر ایک نیک و متقی جو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں معزز ہیں، عزت والے، اور دوسرے گناہگار بدبخت آدمی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہیں۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی سنیے، حضرت عدا بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ممبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی, پھر فرمایا بے شک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ وہی آیت کریمہ ہے جو بھی کچھ دیر پہلے میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو, بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے, بلکہ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری سے ہے. تو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ افضل ہے. تو یہاں پر قرآن کریم میں اس عنوان پر جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور یہ جو میں نے ابھی آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, بیان کی, یہ سورہ حجرات جو 26 پارے میں ہے, اس کی آیت نمبر 13 ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, یعنی اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما سے پیدا کیا. اور جب نسب کہ اس حصے یعنی انتہائی درجے پر جا کر, یعنی یہ آپ کا ایک میکسیمم ہے نا, پیچھے آپ نسب جا رہے, میرے والد کے دادا, پھر دادا پر دادا, تو یوں کرتے کرتے کرتے کرتے اگر آپ اپنے پورے فیملی اور خاندانی بیک گراؤنڈ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں, تو ہم میں سے ہر ایک کا فائنل جو ایک سٹیج آتا ہے انتہائی, وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ سب نسب جا کر مل جاتا ہے. تو تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور برائے کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی. یہاں پر خاص نسب کا بیان کیا گیا ہے, یعنی کہ یوں سمجھیے کہ غرور اور تکبر اور فخر یہ بندہ بہت ساری چیزوں پر کرتا ہے, حسن پر بھی کرتا ہے, مال پر بھی کرتا ہے, اور بھی کئی چیزوں پر کرتا ہے, لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں. حسن ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے, مالدار آدمی غریب ہو جاتا ہے, اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر تو, لیکن نسب جو ہے نا یہ برقرار رہتا ہے نا. میرا خاندان ہے, میں اپنے خاندان سے تو اٹیچمنٹ میری باقی رہتی ہے. تو یہاں نسب کو, اس کو خاص بیان کیا گیا. نسب کیا ہے اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے خلاصہ عرض کیا ہے کہ یہ میرا خاندان ہے, جناب میں فلاں قبیلے کا ہوں تو میرے فلاں قبیلے کا ہوں. تو نسب پر فخر کرنا اور نسب پر غرور کرنا, یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی, کیونکہ تمہارا نسب آخر کار جا کر انتہا پر جا کر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے. تو تم سارے کے سارے تو اس جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہو. تو نسب پر فخر کرنا, نسب پر برائی کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی, سب برابر ہو, ایک جدی اعلیٰ کی اولاد ہو. اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر اظہار نہ کرو. اور ہم نے تمہیں مختلف قومی اور قبیل و خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو, اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے. نسب کی حفاظت, خاندان کی حفاظت اور سارے سلسلوں کی حفاظت ہے, نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جاؤ اور دوسروں کی تحقیر کرنا تم شروع کر دو. تو یہاں پر دونوں چیزیں واضح کر دی گئیں, ایک یہ کہ اپنے نسب پر فخر مت کرو کیونکہ تم آدم اور حوا کی اولاد ہو علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ جو ہم نے تمہیں جو قبائلوں میں تقسیم کیا کہ یہ اس کا خاندان, یہ اس کا قبیلہ, تو یہ جو قبیلے اور خاندان میں جو تمہاری جو تقسیم ہے جن کے تم نام لیتے ہو, ہم جو ہم میں سارے کسی نہ کسی خاندان اور قبیلے سے ہوتا ہے, اور عرب میں یہ بہت ساری یہ چیزیں مشہور تھیں اور یہ اس کا بڑا ایک رجحان تھا. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو خاندان اور قبیلوں کے نام پر فخر کرو, بلکہ یہ تو ایک انٹروڈکشن ہے, ایک تعارف ہے تمہارا, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اچھا یہ فلاں قبیلے کا, یا فلاں قبیلے کا, یہ فلاں قبیلے کا ہے. تو یہ تمہاری پہچان کے لیے, نہ کہ فخر و تکبر کرنے کے لیے اور تفاخر کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پر ہمیں تکبر سے بچنے کا باقاعدہ درس دیا جا رہا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں, جس آدمی کا نصب اچھا ہو وہ دوسرے نصب والوں کو حقیر جانتا ہے, اور بعض لوگ حسب و نصب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں ہیں اور ان کے غلام ہیں, وہ ان سے مل جل کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں, آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں, ان سے ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں, اور اس طرح مطلب کہ اپنے خاندان اور اپنے نصب پر غرور کر کے ایک اسٹیٹس اپنا بنا لیتے, اسٹیٹس اپنا اسٹیبلش کر لیتے ہیں, اور یہ چھوٹے لوگ یا بڑے لوگ یوں کر کے پھر ایک سلسلہ بدقسمتی کے ساتھ جاری رہ جاتا ہے. تو یوں مطلب کہ وہ ان سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے, اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسرے کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو, تمہارا باپ کون ہے, میں فلاں کا بیٹا, میں تو فلاں ہوں, تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے, تو مجھ جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے اور مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. تو یہ آپ جملے سمجھ رہے ہیں, یہ ورڈنگ کتنی ڈینجرس ہے, کتنی خطرناک ہے, اور اس میں انسان خود کو کس قدر بڑا ثابت کر رہا, تیری اوقات کیا ہے, کیا ہو تم, میرا خاندان دیکھتے ہو, میرا خاندان, یہ میرا یہ ساری باتیں لوگ جو کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کون کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور اس طرح مطلب کہ ایک تقسیم کر لی جاتی ہے خاندانوں کی, قبائلوں کی, اور اس طرح کی کمیونٹی میں ایسے تقسیم ہو جاتے ہیں کہ پھر دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور خود کو بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے. یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نصب والا اس سے خالی نہیں ہوتا, اگرچہ وہ نیک ہو با عمل ہو, لیکن بعض اوقات حالت اعتدال پر ہونے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی, یعنی وہ بیلنس میں ہے, اپنے آپ کو سے کور کیا ہوا ہے, سنبھالا ہوا, تو یہ بات وہ ظاہر نہیں کرتا, اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو وہ اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے اور اس قسم کی گفتگو اس کی زبان پر آ جاتی ہے. یہ چیز یہ ہے کہ اندر میں دبی ہوئی ہوتی ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہوئی, تو میں نے کہا ایک کالی عورت کے بیٹے, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اس راوی سے فرمایا کہ سا پورا نہیں بھرا جاتا, سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں. حضرت راوی کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کر دو. تو یہ بات جو میں نے بیان کی ہے, جو حدیث آپ کے سامنے, روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کتنے پیارے انداز سے تنبیہ فرمائی اور بڑی مثال سے ان کو یہ بات سمجھائی اور فضیلت کا سارا ان کے سامنے ایک میٹر رکھا کہ جب انہوں نے سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا, اور یہ بات خطا اور نادانی ہے, اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو اس شخص کے تلوے کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا گیا تھا, کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ ہے بڑی مطلب کہ سمجھنے والی بات, اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. یعنی تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, کہ اپنے اندر انکساری پیدا کرے, اپنے اندر عاجزی پیدا کرے, خود کو حقیر جانے, دوسروں کو افضل جانے, صرف زبان سے نہ کہے کہ میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہو, واقعی خود کو برا جانے, خود کو حقیر جانے. اور انہوں نے جو یہ عمل کیا کہ ان کو کہا کہ آپ اپنے تلووں سے میرے رخسار کو پامال کریں, یعنی یہ دیکھیے اگر ایسے کوئی ہیں چینل پر یا دیکھ یا سن رہے جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، یا کبھی ان فیوچر کو ایسی چیز اگر کوئی سنتا ہے دیکھتا ہے کہ یار میں اپنے خاندان پر اور اپنے نسب پر میں غرور کرتا ہوں، تکبر کرتا ہوں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی ہے، ایسا نہیں ہے، یا مطلب اس مردار پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی بھالی ہے، اور بڑا مطلب کہ وہ دوسرے لوگوں کو بڑا حقیر اور بڑا کمتر اور بڑا نیچلے درجے کا جانتے ہیں، اور خود کو بڑا مطلب ان کو اس بات سے بھی وہ مطلب کہ گوارا نہیں کہ کوئی آ کر ہمارے ساتھ ہماری منجی یا ہماری چارپائی کے ساتھ وہ چارپائی لگا کر بیٹھ جائے، یا میں اگر اوپر بیٹھا تو وہ آ کر کرسی لگا کر میرے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھ جائے، یا میں بیٹھا اور وہ بیٹھ جائے، تیری اوقات کھڑے ہو نہیں کہ تو بیٹھے گا کیسے بھائی، میرا مقام دیکھ، میرا اسٹیٹس دیکھ، تیرا مقام دیکھ، تیرا اسٹیٹس دیکھ، تیری اوقات ہے کہ میرے سامنے آ کر یوں بیٹھے گا؟ اور زمین پر بٹھانے میں لوگ گویا کہ ایک طرح سے تسکین محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے آگے لوگ زمینوں پر جو بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ طلب کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی کی خواہش کی بات کر رہا ہوں، اس نے نظام اپنی خواہش اور اپنا سسٹم بھی ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ویسا ہوگا، اور اس کو پھر اتنا حقیر اور اتنا ڈیگریڈ کریں گے، المان والحفیظ۔ ذرا سوچئے کہ یہ غرور و تکبر کہاں لے کے جائے گا، تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مطلب کہ عاجزی عطا فرمائے، ان کی ساری عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ تو عاجزی کا درس دینے والے ہیں، آپ کی سیرت پوری عاجزی سے بھری ہوئی ہے، ان کی ساری سے بھری ہوئی ہے، آپ کی سواری کا انداز عاجزی والا، آپ کے کھانے کا انداز عاجزی والا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز عاجزی والا، آپ کے ملنے جلنے کا انداز عاجزی والا، آپ کے بولنے کا انداز عاجزی والا، آپ کی تو مطلب تعلیم ہی تعلیم امت کے لیے، اتنی عاجزی، اتنی ان کی ساری آپ کی سیرت سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے۔ تو تکبر صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جان سمجھتا ہے کہ مجھ میں تکبر ہوتا ہے، کہ تکبر کی میں نے کہا نا اور بہت ساری وجوہات ہیں، تکبر کا سبب علم بھی بنتا ہے، تکبر کا سبب مال بھی بنتا ہے، تکبر کا سبب نسب بھی بنتا ہے، تکبر کا سبب حسن و جمال بھی بنتا ہے، تکبر کا سبب یہ حسب و نسب بھی بنتا ہے، تکبر کے بہت سارے اسباب بنتے ہیں۔ ان تمام اسباب کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے مقتدۃ المدینہ کی، اس کا نام ہی تکبر ہے، اس کا نام ہی تکبر ہے، کہ اس کو پڑھیں تو پتا چلے کہ تکبر کی پھر آفت کتنی ہے، تکبر میں کتنی خرابیاں ہیں، متکبر کس طرح دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا کیے جاتے ہیں، یعنی لوگ ان کے سامنے بچھ تو جاتے ہیں، ان کا ایک انداز ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن پیچھے کو ان کی رسپیکٹ کی عزت نہیں ہوا کرتی، ان کا اپنا انداز، ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ نصیب کرے اور ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر سنت کے آپ جلوے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے مدنی منع حسن نزا کے بھی مناظر آپ مدنی مذاکرے میں ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ امامہ دیا جاتا ہے، ٹوپی دی جاتی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی مدنی منع کو بھی سلامت رکھے، امیل سنت کے اس انداز کو بھی اللہ اور برکتیں عطا فرما۔ اب انشاءاللہ جلو سے میلاد کا بھی سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ جو نسب کو یہاں خاص طور پر جو میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اس میں خاص حسب و نسب کا جو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں ہوں، تم کون ہو، تمہاری تو ماں ہی نہیں۔ اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، ان میں سے ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس طرح وہ نو پشتے شمار کر گیا، اپنی نو پشتیں کہ میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، یعنی وہ پشتے گنتی کروا گیا، اپنے خاندان کو گنتی کرواتا چلا گیا، اور یوں نو پشتے اپنی گنتی کروا گیا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ تیری تو ماں ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اسے فرما دیجیے وہ نو کی نو پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ جسمے ہو گئے. اللہ کی پناہ. اللہ کریم ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے, ہمیں حقیقی معنی میں عاجزی عطا فرمائے, اور ہمیں وہ جو قرآن کریم اس کے بعد جو بیان ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ پرہیزگاری اللہ ہمیں نصیب فرمائے, ہمیں تقوی کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے, اور اسے مطلب یہ انسان کے لیے جو شرافت و فضیلت اس کا جو معیار قرآن کریم نے دیا یہ تقوی ہے, یہ پرہیزگاری ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں تقوی اور پرہیزگاری جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے. اور یہ آیت کریمہ اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے صراط الجنان میں لکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے, وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتدا میں, یعنی ان کے پیچھے نماز پانچوں نماز ادا کرنے سے منع نہ کرے. اس غلام کو ایک شخص سے خرید لیا, پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے, پھر اس کی وفات ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے. اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی, سورہ حجرات کی آیت نمبر 13. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی عطا کرے کہ اللہ تعالی نے فضیلت کا معیار تقوی کو فرمایا ہے کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوئے اور زیادہ تقوی والا ہے. تو متقی بننا چاہیے ہمیں, یعنی اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم سب کو اپنے گرد ایسا تقوی والا ماحول اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے آپ ایک ایسے ماحول میں رہیں جہاں سے چاروں طرف سے خوشبو آ رہی ہے, یعنی ایسا پھول ہی پھول ہیں تو آپ کو خوشبو آئے گی. آپ ایسا ماحول لگتے ہیں جس سے چاروں طرف سے آپ کو گرم گرم ہوائیں آئیں گی تو گرم گرم ہوائیں آئیں گی. آپ ایک ایسی جگہ رکے جہاں سے چاروں طرف سے وہ کیا کہتے ہیں بدبو کے بھپکے آ رہے ہیں, بدبو کے بھپکے بھی آئیں گے. آپ خود کہاں اسٹے کر رہے ہیں, آپ خود کہاں رک رہے ہیں. آپ کو خوشبو چاہیے تو آپ کو تقوی والا ماحول اختیار کرنا پڑے گا, اور اگر گناہگاروں کا ماحول ہوگا اور اسی طرح کی گفتگو کرنے والوں کا ماحول ہوگا جو کہ دین سے دور, نمازوں سے دور, تقوی سے دور, پرہیزگاری سے دور, عبادت سے دور, اگر ایسا دیں گے تو پھر ان کی پھر وہ برائیوں کی بو آئے گی, پھر صرف صرف کہتے رہیں گے ہمیں متقی بننا ہے متقی بننا ہے, لیکن تقوی صحبت سے آئے گا, اللہ کی رحمت سے آئے گا. اللہ کریم ہم سب کو تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے. آئیے جلوس میلاد کی طرف بڑھتے ہیں. کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے, مدنی جھنڈے لگائیں گے, آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے, مدنی جھنڈے لگائیں گے, منانا جشن میلاد النبی گھر گھر نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی گھر گھر نہ چھوڑیں گے, ہرگز نہ چھوڑیں گے, شروع سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, آقا کے دیوانے گئے, آقا کے مستانے گئے, جشن میلاد منائیں گے, مدنی جھنڈے لگائیں گے, آقا کے دیوانے گئے, آقا کے مستانے گئے, جشن میلاد منائیں گے, مدنی جھنڈے لگائیں گے, سرکار کی آمد.

امیروں غریبوں

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اب اس کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ہاں ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے. مثلا 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیجئے. پھر اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ نور، ماہ میلاد، ماہ جشن ولادت، ماہ ربیع الاول شریف کی آج 28ویں شب، ہفتہ، حسب معمول مدنی مذاکرہ. اور اس وقت ہم بذری ہوبی وین پاک فیضی کابینہ بھنڈ شریف ضلع صحبت پور بلوچستان پاک امام بری کابینہ راول پنڈی پنجاب میں بھی امیدیں دیکھے جا رہے. بھنڈ شریف تو سامنے ہے ہمارے، شاید راول پنڈی ابھی ترکیب بنے کچھ دیر میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر لائیو چیٹ پر ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، سوال ہم اسلام پہ بھیجتے ہیں. افضل شور کوٹ پنجاب، وضو کرنے کے بعد اگر کپڑے تبدیل کر لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. امیر الدین، سنا ہے کہ وتر کی نماز تاخیر سے ادا کرنی چاہیے، تاخیر سے کیا مراد ہے؟ رات کو دیر سے جیسے چھٹا حصہ رات کا ہوتا ہے نا، یہ اس کی اپنی اہمیت ہے، قبولیت ہے، دعا کے لیے بھی اس کی مطلب اہمیت ہے. اب وتر کے لیے یہی چھٹا حصہ ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. البتہ یہ کہ جو جاگنے پر قادر ہے تو اٹھے، عشاء فرض وغیرہ پڑھ لیے تھے اس نے، تہجد پڑھے، تہجد کے بعد وتر پڑھے. اگر پوری رات جاگنا ہے تو سویا نہیں ہے تو تہجد تو اس کو نہیں ملے گی، البتہ پھر بھی تاخیر سے تہجد تک وہ تاخیر سے وتر پڑے یہ بہتر ہے اس کے لیے. اگر رات کا کون سا حصہ مراد ہے یہاں تاخیر سے، یہ اسلامی بھائی ڈھونڈ کر دیں گے تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ. آخری شب وہ چھٹا حصہ رات کا وہ ہے اس کی خاص خاص ہے خصوصیت, لیکن اب ظاہر ہے کہ اٹکل سے میں کہہ سکوں کہ وتر کے لیے بھی یہی ہے. یہ ہے سکندر شیخ, یہ اچھا مل گیا, وہی بات ہے جسے آخر شب میں جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ ہے کہ پچھلی رات میں وتر پڑھے, ورنہ بعد عشاء پڑھ لے. اول شب میں وتر پڑھ کر سو رہا پھر پچھلے کو جاگا تو دوبارہ وتر پڑھنا جائز نہیں, اور نوافل جتنے چاہے پڑھے. اب وہ آخر شب سے مراد کیا ہے, یہی مفتی احمد یار خان صاحب نے کہیں لکھا ہوا, چھٹا حصہ دیکھ لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سکندر شیخ ہیں, اگر لڑکے کو شادی کے موقع پر کوئی سونے کی انگوٹھی تحفے میں دے تو کیا تھوڑی دیر کے لیے پہن سکتا ہے؟ پہننا جائز نہیں ہے, تحفے میں لینا جائز ہے. ٹھیک, ایک سیکنڈ کے لیے بھی پہن نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت سے عرض ہے کہ آپ کے پوتے کچھ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک مدنی مننے کا سوال بھی چلا رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت مسمی پاپا, اللہ تعالیٰ کی نعمت انشاءاللہ میں آپ کے لیے لاؤں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت مسمی پاپا, اللہ تعالیٰ نعمت ان شاء اللہ میں آپ کے لیے لاؤں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت مسمی پاپا, اللہ تعالیٰ نعمت ان شاء اللہ میں آپ کے لیے لاؤں گا. میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حیا کی کیا اہمیت ہے اور ہم مدنی مننے کس طرح حیا کر سکتے ہیں, رہنمائی فرما دیجیے. نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ ہم کس طرح جھوٹ بولنے سے بچیں اور سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے. التکبیر التکبیر, الرسالہ الرسالہ, یا رسول اللہ, سرکار کی آواز, مرحبا, فصل کی آواز, مرحبا, وہ کی آواز, مرحبا, یاسین کی آواز, مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کہاں نہیں, جشن ولادت کہاں نہیں. یہ انڈونیشیا جو دنیا کا غالباً آبادی سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے, اس میں بھی دعوت اسلامی اسکرین پر آپ نے دیکھ لی, سب لیما میں بھی دیکھ لیے, انڈونیشین تھے جو سب لیما میں سجائے ہوئے تھے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال بھی ہوا مدری بننے کا. جی ہاں, دو سوال تھے. جی, حیا. حیا یوں تو فطرتن انسان میں ہوتی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, یعنی کہ یوں ویسے بول دیتے یہ بے حیا ہے, لیکن جس کو بے حیا بول رہے نا اس میں حیا ہوتی ہے. مثلا کیسے پتا چلا, کپڑے پہنے ہیں نا, حیا نہ ہوتی واقعی بے حیا ہوتا تو کپڑے نہ پہنتا. تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی ذی شعور عقل مند کیسا ہی بگڑا ہوا اور گناہوں کا مطلب یعنی کہ پرکالا ہو لیکن کپڑے پہنے گا, اپنا بدن چھپائے گا, شرم کی جگہ چھپائے گا, تو یہ بھی حیا ہی کی وجہ سے ہے. تو کم زیادہ حیا سب میں ہوتی ہے, یہ کہ فطری مطلب نظام ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ باحیا نوجوان پیج نمبر 14 یعنی 14 حدیث شریف میں ہے، حیا ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب یعنی کفر کرنے سے روکتا ہے، اسی طرح حیا یعنی شرم با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے، یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا، جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے، بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، یعنی اتنا بھی کیا شرمانا تھا، اتنی بھی کیا حیا کرنی تھی، اس طرح وہ سمجھا رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یعنی اسے چھوڑ دو کہ یہ حیا کر رہا ہے، اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا حیا یعنی شرم و حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے، جو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا کے سبب ہو اس میں یقیناً بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ بہرحال یہ کہ حیا کی مزید معلومات کے لیے با حیا نوجوان رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور حیا کے عنوان پر شاید اتنا جامع مضمون کسی ایک جگہ مشکل ملے، اتنا اس میں بہترین مطلب رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے، 64 اس کے پیج ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور دوسرا مدنی منع نے جھوٹ کے بارے میں سوال کیا کہ ہم جھوٹ سے کیسے بچیں، تو کسی بھی چیز کے پانے کے لیے اس کے فضائل معلوم ہو، جیسے حیا بڑھانے کے لیے اس کے فضائل معلوم کیے جائیں، اس کے فوائد معلوم کیے جائیں، تو جب علم ہوگا تو مزید حیا بڑھے گی۔ بعض صورتوں میں حیا بتکلف بھی کرنی ہوگی، تو اس طرح آہستہ آہستہ عادت پڑے گی حیا کی۔ تو حیا بہت اچھی چیز ہے، اس میں بھلائی بھلائی خیر ہی خیر ہے الحمدللہ۔ تو جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی ظاہر ہے جھوٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہو کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے، ایک میل دور ہو جاتا ہے فرشتہ، اور جھوٹ سے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بڑی سخت بدبو نکلتی ہے۔ اب چونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ جھوٹ کی بدبو یوں سمجھو کہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ناک اٹ گئی ہے، تو ہمیں جھوٹ کی بدبو نہیں آتی۔ جھوٹ اور غیبت دونوں کے لیے حدیث شریف میں کہ ان سے مطلب بدبو نکلتی ہے منہ سے، تو اب چونکہ بہت کثرت سے یہ گناہ ہو رہے ہیں تو ہمیں بدبو اس کی آتی نہیں ہے۔ تو جھوٹ جو بولتا ہے نا اس کا پھر کوئی اعتبار بھی نہیں کرنا۔ مدنی منع نے یہ سوال کیا ہے تو ان کی زبان میں ایک حکایت میں ان کو سناؤں بچوں کی۔ سمجھ بس اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے یہ, اور بڑوں کے لیے بھی مفید ہے. ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا تھا, تو ایک بار اس کو مستی سوجی, ویرانے میں جنگل میں چراتا تھا, قریب گاؤں تھا, تو وہ ایک بار اس کو مسخری سوجی, اس نے وہ شور مچانا شروع کیا, ٹیلے پہ چڑھا اور اس نے شور مچانا شروع کیا, وہ بھیڑیا آ گیا, ولف, بھیڑیا انگلش میں ولف بولتے ہیں اس کو, کتے سے بڑا ہوتا ہے اور پھاڑ کھانے والا جانور ہے, درندہ جس کو بولتے ہیں. تو بھیڑیا آ گیا, بھیڑیا آ گیا. تو اب دیہاتیوں نے جب سنا تو یہ شور سن کر کوئی بلم, کوئی لاٹھی, کوئی لکڑی, کوئی کنستر بجاتے ہوئے سب آئے. تو چرواہا جو لڑکا تھا وہ ہنسنے لگا, مطلب میں تو مزاق کر رہا تھا. تو لوگ چلے گئے. اب ایک بار پھر اس کو مستی سجی, تو اس نے چلانا شروع کیا کہ شیر آ گیا, شیر آ گیا, دوڑو بچاؤ بچاؤ, شیر آ گیا. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جھوٹا ہے, پہلے بھی خاما خام لوگوں کو دوڑایا تھا, ایسے مذاق کرتا ہے, جھوٹے گا کیا اعتبار. اب وہ ہوا یہ کہ وہ سچ مچ شیر آ گیا تھا, اور شیر نے اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا. اب وہ جو لوگ پہنچے, اب ہاں دوسری بار میں اس کو مستی نہیں سوجی تھی, ہاں میں بھول گیا, دوسری یا تیسری بار اس نے جب یہ کیا نا, تو یہ سچ مچ شیر آ گیا تھا, تو یہ گھبرا کر اب چیخنے لگا کہ شیر آ گیا مجھے بچاؤ. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جھوٹا ہے, اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے, تو اس لیے وہ لوگ آئے نہیں, اور شیر نے اس کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا, مار ڈالا. اب بہت دیر کے بعد لوگ آئے کہ دیکھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے. تو دیکھا تو وہ شیر تو جا چکا تھا, اس کو یہ زخمی پڑا تھا اور مر گیا تھا. تو یہ جھوٹ کا انجام ہے, جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے اس میں, کہ جھوٹا جھوٹ بولتا تھا, دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو شیر آ گیا یا چیتا آ گیا فلاں آ گیا. تو اس لیے وہ جھوٹ یہ نقصان دے, اور اس کا نقصان اس کی جان چلی گئی, یہ تو دنیا بھی نقصان, آخرت کا نقصان اپنی جگہ پر. یہ سمجھانے کے لیے مطلب بناوٹی حکایت ہے. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سانچ کو آنچ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جھوٹا چور ایک رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, تو اس کو ضرور پڑھیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھی معلومات ہو جائے گی. اور جھوٹا چوری ہے بھی مدنی منوں کے لیے, بچوں کی کہانیاں ہیں اس میں, سچی کہانیاں. صرف 12 روپے ہدیہ ہے اس کا, سبحان اللہ, ہے بھی خوبصورت. جی جی, تصویریں بھی ہیں اس میں, بے جان کی, بے جان تصویریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اپنے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے, اول شب میں, درمیان میں, آخر میں, اور آپ کے وتر سحر پر منتہی ہوئے, یعنی آخری حدیث تھی. تو وہاں سحر سے مراد یہ مرآت الدوم میں لکھا ہے, سحر سے مراد یہاں رات کا آخری چھٹا حصہ ہے, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عشاء کے وقت وتر پڑھ لیے, اور کبھی عشاء پڑھ کر سوئے, اور درمیان رات جاگ کر تہجد و وتر پڑھے, مگر آخری عمل یہ رہا کہ صبح صادق کے قریب تہجد کے بعد وتر پڑھے. مسلمان جس پر عمل کرے سنت کا ثواب پائے گا, اگرچہ آخر رات میں پڑھنا افضل ہے.

قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ما شاء الله عز وجل ماہ میلاد جاری ہے اور آج آپ کو مدنی مذاکرے میں اس شب ولادت کا جو اجتماع ہوا تھا ہمارا اس کی بڑی خوبصورت اور فرحت بخش یادیں انشاءاللہ اس کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ. آج ماشاءاللہ ہمارے بیروت میں بھی اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاءاللہ اب تو 11 مدنی مذاکرے شروع ہونے لگے ہیں اسی پیر شریف سے. کل اتوار کا گیپ آئے گا پھر پیر شریف 29 تاریخ ہے چاند کا تو چونکہ پتہ نہیں ہے نا ہو سکتا ہے 29 کا ہو جائے اگرچہ پچھلا 29 کا ہوا تھا لیکن ہم ایڈوانس میں ہی تو پھر انشاءاللہ بڑی رات تک جاری رہے گا سلسلہ 11ویں شریف تک روزانہ انشاءاللہ 11ویں شریف تو پھر وہ دھوم دھام سے وہ جشن غوثیہ روزانہ پھر انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب رہے گی. اگر کوئی عمرے کے لیے گیا اور مکے میں کچھ کھاتے ہوئے دانت ٹوٹ گیا تو کیا دم واجب ہوگا؟ دانت ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوا. ناخن کے مسائل ہیں دانت کے نہیں ہے میرا خیال ہے. خون نکلنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. صلی اللہ تعالی علی محمد. بے غسلہ جس پہ غسل فرض ہو شخص اگر بوتل کو منہ لگا کر پانی پی تو کیا سارا پانی مستعمل ہوگا یا نہیں؟ مستعمل کی بھی یہ میری طرف سے عرض کر رہا ہوں مستعمل کی بھی وضاحت فرما دیجئے گا. اس کی وضاحت بہت دشوار ہے. اب سائل محترم نے مستعمل پوچھا ہے تو اب استعمال شدہ پانی کو کیسے پوچھا جائے گا؟ بوتل سے منہ لگا کر پیا اب منہ کا کوئی حصہ انہیں یہ دھلا نہیں تھا غسل فرض ہونے کے بعد انہیں سمجھو کہ یہ بے دھلا کہلاتا ہے اگرچہ مطلب پہلے دھویا ہو لیکن جب غسل فرض ہو گیا تو یہ بے دھلا ہو گیا. یہاں تک کہ وضو ٹوٹا تب بھی اعضاء وضو جو ہے یہ بے دھلے ہو جاتے ہیں تو کوئی بے دھلا حصہ پانی میں ٹھہرے پانی میں جیسے بوتل کو منہ لگایا تو بوتل کو منہ لگانے سے کچھ حصہ تو لگے گا نا اس کا ہونٹ وغیرہ کیونکہ وہ وضو میں تو گنجائش ہوتی ہے کہ اندر کا حصہ جو ہے نا منہ کے وہ بے دھلا نہیں ہوتا وضو میں. غسل فرض ہو جائے تو یہ بھی بے دھلا ہو جاتا ہے. ہاں اگر اس نے پانی پیا تھا اس کے بعد بڑے بڑے گھونٹ پی لیے تھے یا بہرحال کلی کر لی تھی تو اب وہ غسل فرض ہونے کے بعد ایسا عمل کیا تھا تو ابھی اندر دھل چکا. احناف کے نزدیک نیت حنفیوں کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے تو اب اگر یہ بے دھلے تھے اور کوئی حصہ پانی میں بوتل میں وہ ڈوبا تو اب یہ پانی جو ہے یہ مستعمل ہو گیا اور اس کو پینا مکروہ تنزیہ ہے بچنا بہتر ہے گناہ نہیں ہے پینا لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا غسل نہیں ہو سکتا اس مستعمل پانی سے. تو مستعمل پانی کیسے ہوتا ہے تو بے وضو کا کوئی اعضاء وضو جن کا دھونا وضو میں فرض ہے تو وہ تھوڑا سا بھی جیسے انگلی کا پوروا چلا گیا یوں اٹھایا انگوٹھا جیسے پانی میں چلا گیا اور یہ بے وضو تھا ہاتھ دھویا نہیں تھا وضو ٹوٹنے کے بعد اور یوں اٹھانے میں اس کا چلا گیا تو یہ پانی جو ہے یہ مستعمل ہو گیا نہیں اب یہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہا. اچھا اب اگر دھلا ہوا تو تھا لیکن اس نے کسی تقرب کی نیت سے، مثلا اس نے کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالا، حالانکہ دھلائے ہوئے تھے، بے وضو تھا، ہاتھ بھی دھوئے تھے، لیکن اب دوبارہ اس نے کھانا کھانے کے لیے سنت ادا کرنے کے لیے اس نے ہاتھ دھوئے اور اس میں یوں ڈوبنگ کر دی، تو اب یہ پھر یہ مستعمل ہو گیا یہ پانی، اگرچہ ہاتھ دھلے ہوئے تھے. تو غسل میں تو مطلب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسے اب کونی سمیت ہاتھ جو ہے یہ دھونا وضو میں فرض ہے، تو اب کسی نے کونی سمیت دھو لیا رب ڈالا تو بھلے نہ بازو چلا گیا، اندر کندھا چلا گیا، تو مستعمل نہیں ہوگا. لیکن اگر بے غسلہ ہے تو یہ حصہ بھی اگر پانی میں جائے گا تو ٹھہرے پانی میں، تو اس کو مستعمل کر دے گا. مستعمل مانے استعمال شدہ، استعمال کیا ہوا. تو اس کے احکام یہ کہ یہ وضو اور غسل کے لیے کام نہیں دیتا، اور اس میں آٹا گوندنا یا اس کو مطلب کھانا پکانا یا خود پینا مستعمل پانی کو، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو بعض لوگ بے وضو ہوتے ہیں تو پانی پینے میں ان کے ہونٹ ڈوب جاتے ہیں، تو یہ اتنا حصہ جو میں نے منہ بند کیا تو کھلا ہوا تھا نا، یہ اعضاء وضو میں شامل ہے، یہ دھلنا ضروری ہے وضو میں. تو اب یہ کہ یہ حصے بھی ڈوب جاتے ہیں، تو اگر بے وضو ہے پانی پینا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم اتنا حصہ دھو لے، دھلا ہوا تو ہو جائے، تو اب اگر یہ ڈوبتا ہے تو یہ مستعمل نہیں ہوگا. اچھا اگر احتیاط سے پیے گا پانی، بھلے بے وضو ہے اور دھویا بھی نہیں ہے، تو احتیاط سے پیے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہونٹ اس کے نہ ڈوبے، لیکن میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، بچنا ہے نہیں ہے فن نہیں ہے بھی پانی پینا بھی، یوں سمجھ لو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کی نماز میں مستعمل پانی کے مسائل موجود، نماز کے احکام میں بھی موجود، باہر شریعت کے دوسرے حصے میں زیادہ تفصیل موجود. جی ایک رسالہ مدنی مذاکروں پر مشتمل پانی کے بارے میں اہم معلومات، یہ تو مختصر سا رسالہ ہے، اس میں بھی یہ مستعمل پانی کے احکام موجود. دیکھیں مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ اگر ناپاک کپڑا مستعمل پانی سے دھویا تو پاک ہو جائے گا. مسئلہ وہ یہ کہ وضو اور غسل نہیں ہوتا، اس سے کھانا پینا یہ بچنا بہتر ہے، مگر وضو تو ہوتا ہی نہیں اس سے، لیکن کپڑے دھوئے چاہے ناپاک کپڑے دھوئے تو پاک ہو جائیں گے. اور مستعمل پانی کو قابل استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اب یہ پیالہ ہے یہ مستعمل ہو گیا، پانی پورا بھرا ہوا ہے، تو اب دوسرا اس سے زیادہ بڑا پیالہ بھرا ہوا ہے، جیسے تھوڑی سی جگہ، لیکن اس پانی سے اس ادھورے بھرے ہوئے میں بھی مقدار زیادہ ہے. مثال کے طور پر بالٹی ہے، ادھوری بھری ہوئی ہے، تو بالٹی بڑی ہے اگر اور اس سے پانی زیادہ ہے، تو یہ کم مستعمل پانی زیادہ پانی میں ڈال دیں گے جو غیر مستعمل ہے، مستعمل نہیں ہے اس میں ڈال دیں گے، تو اب یہ سارا جو ہے قابل استعمال ہو گیا، اب اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر سگا بھائی زکوٰۃ کا حقدار ہو تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ شبیر حسان ہے. دے سکتے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ مالک ایوان ہے، کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو سوال جواب کے لیے دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے, وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, روح لوٹائی جاتی ہے اس کی, اور اس کی عقل سلامت ہوتی ہے جب ہی تو وہ سوال سمجھتا اور جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, شایان اتاری ہیں, کیا موزے پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ موزے پہن کر نماز بالکل ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے, جبکہ اتنے سخت نہ ہو کہ انگلیوں کا پیٹ نہ مڑے. تو موزے کا تو نرم ہوتا ہے موزہ, جو جنرلی موزے ہوتے ہیں. اچھا, یہ عرب شریف سے ایک سوال ہے, نثار احمد ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ میں عرب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, زیادہ تر میں سفر میں رہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ میں نماز ظہر عصر مغرب عشاء قصر کر کے پڑھوں گا یا پھر آپ بتائیں. یہ مغربی قصر کا فرما رہے ہیں. مغرب کی تو قصر نہیں ہے, چار رکعت فرض جو ہوتی ہے نا, ان کی ظہر عصر عشاء یہ دو دو رکعت پڑھنی ہوتی ہے صرف فرضوں کی, قصر یہ. اچھا, اب یہ سفر میں رہتے ہیں تو اس طرح اگر یہ سفر میں رہتے ہیں کہ اپنی بستی سے ان کو باہر نکلنا ہے, جہاں اس کا مطلب یہ وطن اقامت ہے, اس سے یہ باہر نکلتے ہیں اور یہ سفر جو ہے کم از کم 92 کلومیٹر کا ہو یا اس سے زیادہ ہو, اور یہ اس طرح کا سفر اگر یہ کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ڈرائیوروں کا آنا جانا ہوتا ہے, مثال کے طور پر مکہ شریف میں گھر ہے, یہ ڈرائیوروں کو پیسنجر لے کر زائرین کو لے کر مدینے جانا ہوتا ہے, آنا جانا ان کا ہوتا ہے اور یہ کچھ گھنٹوں کا یہ سفر ہے, تو ایسی صورت میں جیسے مکہ شریف میں گھر ہے, اب یہ مدینے شریف کے لیے زائرین کو لے کر ڈرائیور چلا اور اس کو, تو اب یہ مکہ شریف سے باہر نکل کر بستی سے آبادی سے مکہ پاک کے باہر نکل گیا تو یہ قصر پڑے گا. مدینے پاک میں اگر 15 سے کم دن رکنا ہے تو بھی قصر پڑے گا, کم ہی رکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا رکتے ہیں, تو اس طرح یہ پھر واپس جب آئے گا تو جب تک اپنا جو وطن اقامت جو اس کا شہر ہے, اگر یہ اس کا وطن اقامت ہے تو, اور عام طور پر ڈرائیوروں کا یہ بھی وطن اقامت ہوتا نہیں, ان کی نوکریاں ہوتی ہیں, اور جو وطن اقامت کے شرائط ہیں نا وہ ان کے پورے نہیں ہوتے سب کے, تو یہ مطلب اس کا آنا جانا لگا رہے گا, اور یہ اگر وہاں بھی مقیم نہیں ہے تو مکہ شریف میں بھی یہ اب قصر ہی پڑے گا, کیونکہ یہاں بھی اگر اس کو 15 دن سے کم رہنے کا ہے, 15 دن رات کم رہے گا تو کم ہی رہتا ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے ان کے لیے, تو اور بھی آزمائش ہے, احرام کے بھی مسائل ہیں ان کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان بھلوال, کیا خودکشی کرنے والا کبھی جنت میں جائے گا؟ بالکل جائے گا, اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے اس کی رحمت سے جو مسلمان ہے. ہاں, نعوذ باللہ خودکشی کو حلال سمجھ کر کسی نے خودکشی کی تو یہ تو کافر ہو گیا, یہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا, یہ ہمیشہ جاننا میں رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد قاسم اتاری جامعۃ المدینہ برمنگھم سے عرض گزار ہوں, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ آج کل کیونکہ برمنگھم کے اندر یہ بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے, اور سوال یہ پوچھنا تھا کہ بعض لوگ اس میں اندر وہ چینی ڈال کر اس کو ایک گولا گنڈا بنا کر اس کو کھاتے بھی ہیں, تو کیا یہ درست ہے شرعاً؟ تو اس کی آپ وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا جامعۃ المدینہ برمنگھم کو, خصوصی اپنے اور ان کے طلبہ کرام کو اور اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تو آج پتا چلا کہ یہ آئس کھائی بھی جاتی ہے, ماشاء اللہ. تو یہ برف جو ہے اس کا گولا گنڈا بنا کر کھانا حلال ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کسی شخص نے 14 دن کی نیت سے سفر کیا, اس کی نیت بھی اتنی ہی تھی مگر کسی کام کی وجہ سے 3-4 دن اور رکنا ہو گیا نا, تو اب ان ایام میں نماز مکمل ادا کرے گا یا قصر ادا کرے گا؟ اگر 15 دن رات کی, اس نے مکمل 15 دن رات ہی کی نیت کی تھی, اب اتفاق سے اس کا ٹائم بڑھ گیا تو اب وہ جتنا بھی بڑھے وہ تو ہے ہی مقیم, وہ پوری ہی پڑے گا. اگر 15 دن سے کم کی نیت تھی, مثال کے طور پر اس کی نیت تھی کہ میں 14 دن رکوں گا 14 دن رات, تو یہ مقیم نہیں ہے, مسافر ہے. اب 12ویں دن یہ ذہن بنا کہ نہیں ایک ہفتہ میں رکوں گا مزید, تو اب یہ ایک ہفتہ جو رکے گا نہیں, اب سے نیت کی اس نے, تو یہ بھی اس کی قصری ہی میں جائیے, قصر پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا ایک سوال آپ سے ہے کہ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے میں موصول ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے ایک محفل نعت بک کی کہ میں اس میں نعت پڑھوں گی, وہاں میں نہیں جا سکی, کسی اور کو بھیج دیا, اس نے محفل کی, سننے والوں اور گھر والوں نے جو پیسے دیے آدھے میں نے رکھ لیے آدھے اس نے دے دیے, اسے دے دیے کہ میں نے بک کی تھی اور اس نے پڑھی تھی, میرا ان پیسوں کو لینا کیسا ہے؟ اجرت پر نعت پڑھنا پڑھانا دونوں ناجائز اور گناہ ہے. اگر یہ اجرت ہی کی صورت بجائے تو اجرت کی صورت ایسا لگ رہا ہے کہ ہے, یعنی دلالتن انڈرسٹوڈ ہو اجرت تو بھی ناجائز ہوتی ہے, دے نہ بھی کیا ہو تو, اور پھر یہ کہ آدھا لے لینا اکائی کے لیے, یہ آدھا لیا یہ بھی ناجائز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر مردوں میں پڑھنا ہوتا ہے یا ایسی جگہ پڑھتی ہیں کہ جہاں مرد کو آواز جا رہی ہے, اجنبیوں کو, یعنی جو بھائی ہے باپ ہے جیسے یہ شوہر ہے وہ سنتے ہیں تو صحیح ہے, مگر عام آدمی جیسے آج کل یہ سنا ہے کہ اب عورتیں بھی نعتیں پڑھتی ہیں مردوں میں, یہ حرام ہو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر ایسی کوئی ہے تو پہلے اپنی آخرت کی خیر منائے کہ وہاں تو مفت بھی نہیں پڑھ سکتی, بغیر اجرت کے بھی نہیں پڑھ سکتی, غیر مردوں تک جہاں آواز پہنچتی ہو. دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ ہم نے مائک پر پڑھنے ہی پر پابندی ڈالی ہے. اسلامی بہنیں اگر کوئی سی کرتی بھی ہیں اجتماع ذکر و نعت تو وہ ایسے کمرے میں بھی نہ کریں کہ جو لبے سڑک, یعنی سڑک پر ہو اور گزرنے والے مردوں کو, یعنی بغیر مائک کے بھی نہ کریں, کہ جیسے اب دوسری منزل ہے اور بالکونی جیسے کھڑکی گلی سے لوگ گزرتے ہیں, گھر بھی چھوٹا ہے تو آواز تو جا رہی ہے, سب مل کے جب صلاۃ و سلام پڑے گی پھر نعت شریف بھی پڑے گی تو آواز تو جائے گی, تو ایسی صورت میں بھی شرن اجازت نہیں ہے جبکہ غیر مرد تک آواز جا رہی ہو. تو بڑا مکان ہو جیسے کوٹھیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر دور کا کمرہ یا بیچ کا کمرہ اور فل پیک ہو, ساؤنڈ پروف کر دیا اس کو, کہ باہر گلی میں گزرنے والے کے یا گھر میں جو غیر مرد موجود ہوں ان کو آواز نہیں جانی چاہیے. اس کے لیے سائی بہنوں کے لیے یہ قیودات ہیں. اب یہ بیچاریاں ثواب سمجھ کر کریں اور گناہ لے کر پلٹیں, یہ کس نے کہا؟ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابراہیم ہے چکوال سے, کہتے ہیں 6 سالہ درس نظامی ٹھیک ہے یا 8 سالہ؟ نہ 6 سالہ ٹھیک ہے نہ 8 سالہ ٹھیک ہے, پہلے شاید 15 سالہ ہوتا تھا, 15 ہوتا, 25 سے 15 ہوا. یہ دین سے دوری انہیں علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ 25 سے 15 سے گھٹتے گھٹتے وہ 10 پر آیا تھا میرا خیال ہے, پھر اب 8 پر, ابھی تک 8 پر موجود, 10 پر کہیں سنا نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی 8 ہے نا اپنے جامعت المدینہ میں, 8 بھی اب پڑھتا کھا نہیں رہا, کئی کتابیں ایسے مائنس کرنی پڑ رہی ہیں. اور اب کوئی 6 سالہ, اچھا 3 سالہ, 3 سالہ بھی ہے نا غالباً, وہ اسلامی بہنوں کا کتنا ہے, 5 سالہ, 3 سالہ, 4 سالہ, تو یہ بیچاریاں ویسے ہی اب ان کی اپنی وہ پروازیں ہوتی ہیں عقل کی, اب وہ 4 سالہ میں یہ بولتی ہم عالمہ ہیں, ان کو کہا جاتا ہے یہ عالمہ ہے. اب یہ نہیں پتا مجھے کہ یہ پڑھ کے جو نکلی اس کو عالمہ کی تعریف بھی یاد ہوئی نہیں کہ عالمہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. عالمہ تو یہ درس نظامی والے بھی اپنے آپ کو عالم نہیں بولا کریں یار, کوئی بولے تو سمجھا دیا کریں کہ دعا کرو میں عالموں کی قدموں کی دھول بن جاؤں. عالم ہونا کوئی بڑی بات ہے, چھوٹی موٹی بات نہیں ہے عالم ہونا. عالم علم سے بنتا ہے, سنت سے تھوڑی بنتا ہے. تو درس نظامی جو ہے اب یہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے, انہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ اصل درس نظامی تھا اس کے بجائے اب یہ فارمولیٹی کا روپ دھارتا جا رہا ہے کہ اب مولوی کی مسند مل جائے. اگرچہ ایک دن بھی درس نظامی پڑھے تو نقصان نہیں ہے, فائدہ, لیکن ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو اس لیے وہ جتنا زیادہ طویل عرصہ علم حاصل کرے بندہ, کہ حدیث شریف میں تو یہ ترغیب موجود ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک, یعنی بچے کا پنگوڑا ہوتا ہے جھولا, اس سے لے کر قبر کے قبر میں اترنے تک علم حاصل کرو. تو نجی مطالعہ ضروری ہے. درس نظامی جو کر رہے ہیں ان کو واقعی عالم بننا ہے تو ان کو نجی طور پر مطالعہ کرنا ہوگا, کہ کوئی 100% فرض علوم بھی اس میں سیکھنے کو تھوڑی ملتے ہیں. تو اب یہ کہ نجی طور پر اپنی ضرورت کے مسائل کا یہ مطالعہ کرے, جہاں سمجھ میں نہ آئے اپنے استادوں سے رہنمائی حاصل کرتا رہے, تو کہیں جا کر یہ ہو سکتا ہے کہ عالم بن جائے. ہمارے جامعت المدینہ بھی کہیں کہ 6 سال کی ترکیب ہے بتا رہے. تو اب 6 سال ہو یا 4 سال ہو یا 3 سال ہو, یار یہاں 7 دن کا نماز کورس ہم بولتے ہیں, 7 دن میں تو نماز کے معنی بھی شاید سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر اس کی ہم گہرائی میں جائیں تو. لیکن ہم 7 دن میں کیا سیکھیں گے, پھر بھی نہیں آتے, نماز پڑھنی بھی نہیں آتی, اور ان کو نماز پڑھنے کیا جذبہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیکھے, بولے ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں تو استاد کے سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ یار اپنے تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی, یا قاری صاحب بولتے ہیں تم کو بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی, تو صحیح تو بولتے ہیں, کہاں آتی ہے پڑھنا. کسی بھی قاری کے پاس آپ اپنی اعوذ اور بسم اللہ سنائیں گے نا تو اس میں 10 غلطیاں آپ کو بتائے گا, آپ ہل جاؤ گے. تو حقیقت میں سیکھنا پڑتا ہے. نوٹیں بھی گننا نہیں آتی تھی, سیکھی نا آپ نے آخر, نوٹوں کی پہچان نہیں آتی تھی ہے نا, سیکھ لی. کپڑے پہننے نہیں آتے آخر, شروع میں کہاں آتے تھے, سیکھ لیے نا. تو اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. خالی نقلیں مار کر اور رات جاگ جاگ کر امتحان پاس کرنے سے عالم دین نہیں بنتا. عالم ہو, مستقل عالم ہو, یعنی کہ علم دین جو حاصل کیا وہ اس کی سوچ میں, دماغ میں, ذہن میں باقی بھی رہے, یاد بھی رہے اس کو, لیکن وہ عارضی طور پہ وہ رٹا لگا کر وہ امتحان پاس کر دیا پھر کہاں گئے تھے, کہیں نہیں, بھول جاتے سب. ایسے نہیں, سارا سال جو بھی سبق ہے اس کو پڑھے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اور اس کو یاد کرے, امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھے, اللہ کی رضا کے لیے کہ علم دین کے فضائل حاصل کروں گا, رب کو راضی کروں گا, خود سے جہالت کو دور کروں گا, اپنی عبادات کو غلطیوں سے پاک کروں گا, اور علم دین حاصل کر کے خود کو گناہوں سے بچاتا رہوں گا. اس طرح کی اچھی نیتیں ہوں گی تو فائدہ ہوگا نا. اب خالی مطلب وہ سند کے لیے کہ فلاں جگہ یوں نوکری مل جائے گی فلاں ادارے میں, مجھے یہ ہو جائے گا, بڑی مسجد میں جگہ مل جائے گی, وغیرہ وغیرہ. تو اچھی اچھی نیتیں ہوں ثواب کی. اگر مسجد میں امامت تو کرنی چاہیے تو اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں نا. تو اس طرح بارہ لے کے جتنا علم دین حاصل کریں گے کم کم اور کم ہے, اس کا کوئی سرا نہیں ہے. وہ حدیث پاک میں آیا کہ دو حریص آسودہ نہیں ہوتے, یعنی دو لالچی جو ہیں یہ کبھی سیر نہیں ہوتے, ان کا لالچ گویا ختم نہیں ہوتا, پورا نہیں ہوتا. ایک تو مال کا حریص, مال کا حریص آپ نے دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے, بالکل بسترے مرگ پر دیکھے, میں نے مرتے مرتے دیکھے, یوں سمجھ لو آخری اسٹیج پر دیکھے موت کے, کہ ان کو مال سے محبت ان کی ہوتی ہے. تو زندگی بھر جب محبت کی ہے تو آخری وقت میں کیسے چھوٹے گی. تو مال کا حریص آسودہ نہیں ہوتا. صدقتا یا رسول اللہ, حق فرمایا میرے آقا نے کہ وہ سیر نہیں ہوتا. اور اسی طرح علم کا حریص سیر نہیں ہوتا. تو اب یہ کیا جو بھی طلبہ کرام یہ سوچیں کہ یہ جو پڑھتے ہیں کیا یہ حرص ہے ان کو جو پڑھتے ہیں؟ حرص ہوتی تو رات دن پڑھتے, خالی امتحان کی تیاری نہ کرتے, سارا سال پڑھتے, امتحان کی ضرورت ہی نہ رہتی, امتحان کے وقت تیاری کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اتنا پڑھتے ہی اور ایسا دل لگاتے اور ثواب پر نظر رکھتے. جب ثواب پر نظر رکھیں گے نا تو پڑھنے میں دل لگے گا. دو چار نیتیں میں نے ضمناً آپ کو ابھی عرض کی, تو ان نیتوں پر نظر رکھیں گے نا تو آپ کو حرص ہوگی. امتحان میں پاس, اچھے نمبر, ممتاز معاش شرف اور یہ سب واہ واہ, اور او ماشاء اللہ ان شاء اللہ میرٹ لسٹ میں آ گیا, اور فلاں اس میں پاس ہو گیا, اور اس میں پاس ہو گیا, اور اتنے اتنے نمبر لے لیے, اور مبارکبادیاں مل رہی ہیں. تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ مبارکباد یا حوصلہ افزائی اس کو تو سب کر ہی رہے. جس کو سب سے کم نمبر ملے نا اس کی بیچارے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس کو کوئی تحفہ دینا چاہیے. بیچارے کا ایسا دل جھوٹا ہوگا پھر لوگ اس سے ہے, میں تو بولتا تھا اور رات دن مطلب کھیل کود میں اس میں نے اس میں لگا رہتا تھا, اس میں لگا رہتا تھا, سبق یاد نہیں کرتا تھا, کند ذہن نے ٹھوٹ تو کیا پڑے گا. تو اب یہ بیچارہ کیا ہوں گھر میں گیا, اب نہیں پڑے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اس کی حوصلہ جائے گی نہیں, کوئی بات نہیں, آپ ہمت رکھیے اور ہمت کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تیمور لنگ جو ہے نا, یہ جب کشت کھا کر بھاگا اور ایک غار میں اس نے پناہ لی, تو اس نے ایک منظر دیکھا اس غار میں کہ ایک کیڑی, یہ کھانا وغیرہ کھایا ہوگا اس نے, چاول کا دانا جو ہے کیڑی نے اٹھایا چونٹی نے, اور وہ دیوار پر چڑھنے لگی, یہ دیکھتا رہا کہ جاتی کہاں ہے. تو اب وہ گئی, آدھے رستے میں گری, پھر اس نے وہ چاول کا دانا پکڑا, پور چڑھی اور اوپر چڑھنے میں کامیابی, پھر گری. یہ کئی بار ایسے گرتی پڑتی چڑھتی, آخر وہ اوپر تک اپنے بل تک یہ پہنچ گئی اور اندر چلی گئی. تیمور نے بولا کہ یار کمزور کیڑی, ہمت نہیں آ رہی, بار بار شکست کھا کر ناکام ہو کر یہ گرتی رہی اور یہ اس نے منزل پا لی, تو میں تو مطلب ہے نا کہ مرد ہوں, انسان ہوں, میں کیوں مطلب ہمت ہار جاؤں. اس نے بچے کچے لشکر کو اکٹھا کیا اور ایک بار پھر حلہ بول دیا, زوردار حلہ بولا, حملہ کیا اور لڑائی کی اس نے دشمن سے اور اپنا کھویا ہوا ملک واپس حاصل کر لیا. کیڑی سے اسے نصیحت حاصل کی. تو میرے مدنی بیٹوں کو بھی چاہیے, مدنی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ چیز یاد رہتا ہو نہ رہتا ہو, حافظہ کمزور ہو کچھ بھی ہو, یہ پڑھتے رہیں, پڑھتی رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہیں, انشاءاللہ سینہ کھل جائے گا. نیت صاف منزل آسان, مشکل یہ نیت صاف نہیں ہوتی تو منزل دشوار سے دشوار تر ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ جو جامعہ المدینہ میں نہیں پڑھتے ویسے علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں کتابوں کے ذریعے, اب وہ کتابیں پڑھنا شروع تو کی لیکن مشکل لگی یا دل نہیں لگا اور چھوڑ دی, وہ دوبارہ کیسے ہمت کریں اور کس طرح اس مطالعہ کرنے میں استقامت اختیار کر پائیں؟ میں نے جو مدنی پھول عرض کیا اس کو قبول کرنے یہ بھی اور ہمت کریں, ہمت نہیں آ رہے. میں آپ کے سامنے میں گجراتی میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں, اردو میڈیم سے پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں ایک کتاب اردو کی چلتی تھی ہمارے, آپ کے ساتھ اردو میں بات کر ہی رہا ہوں, جو بھی ٹوٹی پھوٹی کر لیتا ہوں اردو میں بات گزارا ہو جاتا ہے. آپ یار اس سے بھی گئے, یعنی کہ اردو میں جو ایم اے کرتے ہیں نا, ایم اے وغیرہ, بعض اوقات وہ بھی کمزور ہوتے ہیں اردو میں. امیر علیہ سنت کی اردو دیکھنی ہو, وسائل بخشش دیکھے, آپ کی کتابیں دیکھے, جس طرح کے جملے, لفظوں کا انتخاب, اور کس طرح سے آسان کر کے کوشش کر کے کہ تاکہ کم پڑھے لکھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بھی سمجھ آ جائے, تو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ امیر علیہ سنت کی اردو الحمدللہ کتنی بہترین اردو ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کام لے لے دین کا, یہ اسی کی عطا, اس کا کرم ہے. تو یہ کہ ایک ذوق, حرص, شوق ہو تو بندہ منزل کو پا لیتا ہے, رب کی رحمت ہوئی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وقار مدینہ کا تعریف کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, اس وقت ہم ساؤتھ افریقہ کے شہر پیٹرس مینسبرگ کے ایک قبرستان میں اسلامی بھائی کے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. یہاں پر دیکھنے میں آئے کہ خبریں ہر وقت تیار رہتی ہیں, اور جو بھی میت آئے تو اس کو ان قبروں میں دفن کر دیا جاتا. سوال یہ تھا کہ پہلے سے قبریں کھود کر رکھنا آیا درست ہے, اس پر رہنمائی فرما دیں. کوئی رج نہیں ہے, اپنے لیے قبر کھدوانے کا حضرت نے یوں فرمایا کہ اپنے لیے کفن تو تیار رکھ سکتا ہے کہ جہاں چاہے لے جا سکتا ہے, قبر کھدوا کر اپنے لیے رکھنا بے جا ہے کہ جانتا نہیں کہ کہاں مرے گا. اب جیسے کوئی بیچ سمندر میں ہی اس کا انتقال ہوا تو وہاں بھی تو اس کو تدفین, یہ قبر میں تدفین کے انداز میں نہیں ہوتی نا, وہ جنازہ وغیرہ پڑا جائے گا, اس لوگ کا سب ہوگا اس کا, لیکن کوئی وزن باندھ کر اس کے ساتھ پھر وہ سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں اس لاش کو, قبر نہیں بنتی. تو یہ بھی ممکن ہے. پھر یہ کہ اب اپنے وطن میں قبر بنا کر رکھنا جنت البقیع کینسل, کیسے کینسل ہو سکتی ہے؟ اپنا آخری ٹھکانا تو انشاءاللہ آقا کے قدموں میں سبز سبز گنبد کے سائے میں جنت البقیع انشاءاللہ. تو اگر جنت البقیع کی صحیح طلب ہے تو پھر بھی قبر کھدوا کر رکھنا یہ بھی ویسے جائز ہے, قبر کھدوا کر رکھنا, اور اللہ چاہے گا جنت البقیع کی طلب جس کی صحیح ہوگی تو وہ کہیں بھی دنیا میں دفن ہوگا, وہ جنت البقیع میں رب کی رحمت سے منتقل ہو جائے گا, ٹرانسفر شفٹ ہو جائے گا, شفٹ نا شفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور جس کو جنت البقیع سے دلچسپی نہیں, اپنے کہیں اور دفن ہونے کی آرزو ہے, اور اگر اتفاق سے وہ جنت البقیع میں اتار دیا گیا تو یہ بھی اس کے بھی واقعات ہیں کہ یہ مطلب وہاں سے شفٹ ہو کر جہاں اس کو پسند تھی جگہ مدینے سے باہر, یہ وہاں چلا جائے گا, اس کی جگہ کوئی مدینے کا دیوانہ شفٹ کر دیا جائے گا. اللہ کرے کہ ہم کو جنت البقیع کی طلب طلب صادق نصیب ہو جائے. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بتائیے ابراہیم صاحب ہیں, یہ کعبہ اور قبلہ الگ الگ ہیں کیا؟ اصل کعبہ شریف تو ایک مقدس معظم عمارت ہے, قبلہ یہ ہمارے ایک مطلب رخ, عبادت کے لیے رخ متعین کیا گیا, جیسے کہ بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے. تو یوں لفظ قبلہ اور کعبہ یہ ہیں الگ الگ, لیکن جمع میں آپ بولتے کہ اب کعبہ شریف تو تبدیل ہوگا نہیں, اب قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا. تو قبلہ اور کعبہ یہ تعظیمن لوگوں کو بولتے ہیں, قبلہ ذرا دیکھیے تو قبلہ, تو یہ تعظیمن کہتے ہیں, شرن کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. وسیم ملک ہیں, علامہ اور مولانا نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ, علامہ یعنی بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم. مولانا مانے ہمارے آقا, ہمارے مولا, مولانا. تو یہ ہمارے یہاں علماء کو یہ احترامن مولانا کہتے ہیں, یعنی جو مولا علی کہتے ہوئے کتراتے نا, مولا علی, مولا علی کیوں؟ تو پھر یہ کہ ایک دوسرے نے داڑھی والے کو تو مولانا بولتے ہیں تو یوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ وہ تو حدیث پاک ہے, من کن تو مولا ہو فعلی مولا, یعنی کہ جس کا میں مولا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. عبد الغنی ہیں ہند سے, کہتے ہیں کہ اے سی یعنی ایئر کنڈیشن سے جو گرنے والا پانی ہے کیا پاک ہوتا ہے؟ جی ہاں. جمیل ہیں, کہتے ہیں کہ میت سے معافی مانگنا کیسا؟ ہاں, میت سے معافی مانگنا تو اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب والد صاحب کی قبر پہ جا کے ابو آج تک جو ہوا تھا نا وہ معاف کر دینا, تو کیا یہ ہو جائے گا؟ یا ماں کی قبر پہ گیا تو اب بیچارے بیوی تو جا کے کیا کیسے کہے گی؟ تو مکلف نہیں ہے وہ, معاف کیسے کرے گا؟ معاف کرے کیسے اور پتا چلے کیسے؟ معاف ہونا یہ بالکل ایک مجہول صورت ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. باپ کس حالت میں یہ بھی کوئی کنفرمیشن اس کی بھی نہیں ہے. اب شور چلا گیا دنیا سے, اب بیوی رو رہی ہے کہ جو ہوا تھا ہمارے کو معاف کر دینا. ٹھیک ہے, کہہ رہی ہے, یہ اس سے کہنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ معاف ہو گیا جو من کو منع نہ لیا جائے. جیسے اب قرضہ تھا, اب فوت ہو گیا, ہوئے معاف کر دو تمہارے لاکھ روپے جو میں نے دبا لیے تھے, معاف کر دو معاف کر دو. اب لاکھ مرتبہ بھی کہے گا معاف کر دو, یہ اب وارثوں کو دینا پڑے گا. ایک بار وارثوں کو کہہ کر معافی مانگے نا. ہاں, سارے وارث اگر بالغ ہیں, سارے وارث بالغ ہیں اور یہ سب معاف کر دیتے تو معاف ہو جائے گا, ورنہ جو معاف کرے گا اس کا حصہ معاف ہوگا. اور نابالغ معاف کرے گا تو نابالغ کا معاف کرنا ویلڈ نہیں ہے, اس کو تو اس کا حصہ دینا ہی پڑے گا, بھلے خوشی سے معاف کرے, معاف نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے کو نصیحت ماشاءاللہ. یہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا رسالہ بیٹے کو نصیحت, یہ تقریباً 55 صفحات پر اس کے مضامین ہیں, تو 55 پیجز. ایسا رسالہ امام غزالی تھے, یہ عربی میں تو یہ ماہر, یعنی کہ بہت بہترین رائٹر تھے عربی کے. اس کا اردو ترجمہ ہے, اب ظاہر ہے اردو ترجمہ اس عربی کی جو فصاحت یا جو بھی بلاغت یا جو بھی اس کا انشاء پردازی وغیرہ تھی وہ تو وہ امام غزالی کا حصہ تھا, لیکن اس کا یہ اردو ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے پیش کیا ہے. اور یہ رسالہ جو ہے نا, یہ صحیح بولتا ہوں, جس نے پڑھا ہے نا وہی جانتا ہے کہ اس میں ہے کیا. اب جس کا منہ کڑوا ہے, اب اس کو شہد کی لاکھ تعریف کرو, شہد بھی ڈالے گا تو کڑوا ہی لگے گا. تو یہ کہ جس نے پڑھا اور واقعی حرص ہے اس کو علم کی, تو وہ اکیلا جھومتا ہوگا کہ یار آج تک اس رسالے کو میں نے پڑھا ہی نہیں, کبھی توجہ ہی نہیں دی میں نے, ایسا رسالہ ہی ہے. امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاصیت ہے, خصوصیت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو کئی جگہ محسوس ہوگا کہ یہ تو مجھے سمجھا رہے ہیں, میں ایسا ہوں. اس کو پڑھیے, اس کو ضرور پڑھیے, اور اس ہفتے تک اس کو پڑھ لینا. اس کا حدیجہ ابھی عرض کر دیں گے, 20 روپے حدیجہ. بیٹے کو نصیحت صرف 20 روپے حدیجہ. اتنے سارے پیج یوں تو 55 سے زیادہ ہے, پھر آخر میں وہ تفصیلات ہوتی ہے نا, فہرستیں وغیرہ, تو یہ 62 63 پیج ہے، آخری خالی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اتنا سستا یہ مکتبۃ المدینہ کاروباری ادارہ تو ہے نہیں. مکتبۃ المدینہ دین کی خدمت کا ادارہ، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے. تو اس کو ضرور حاصل کیجئے اور آئندہ ہفتے سے پہلے پہلے پڑھ لیجئے. بدھ سے اس کے اعلانات ہونے شروع ہو گئے ہیں، جو میرا کو اجتماع میں بھی اعلان ہوا ہے، اور پڑھنے والے خوش نصیب ہونے ہیں تو پتہ چلتے ہی پڑھ لیے. یعنی بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات ہی پڑھنے والوں نے غالباً پڑھ لیا ہے، جنہوں نے پڑھ لیا ہے. مجھے اطلاعیں ملتی ہیں الحمدللہ، کسی نے جمعرات کو رات میں پڑھ لیا، کسی نے جمعے کو پڑھ لیا، جمعرات کو دن میں پڑھ لیا، تو کسی کسی کی مجھے کارکردگی بھی مل جاتی ہے. تو آپ انفرادی کوشش بھی کریں، آپ پڑھیں. انفرادی کوشش کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے کہ جیسے آپ کسی کو بولیں گے نا پڑھو، وہ سستی بھی کرتا ہوگا نا، وہ آپ کے کہنے کا ہو سکتا ہے مان رکھ لے، اگر وہ آپ کو آپ کا اس پر امپریشن اچھا ہے تو. ہاں مذاق مسخری میں آپ نے اس کو کہا نا سب کے سامنے مذاق کرتے ہوئے، یا ہنسی اور خوشگوار ماحول ہے اس میں کہا، تو وہ ٹال دے گا ہنس کر. آپ اس کو باقاعدہ فون کریں یا اس کو صوتی پیغام دیں، جیسے اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے یہ رسالہ پڑھا، یا ویسے ہی نہیں بھی پڑھا تو میں نے مطالعہ شروع کیا، نہیں بھی کیا تو پھر بھلے نہیں پڑھا آپ نے، یہ بولے نہیں کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا. یہ رسالے کا اعلان ہوا ہے، ماشاءاللہ امام غزالی کی تو کیا شان ہے، یہ آپ کو پڑھنا ہے. اور پڑھ کر مجھے کب بتائیں گے، کب تک پڑھ لیں گے؟ 55 صفحے ہیں، 20 روپیہ دیا، بلکہ 20 روپیہ بھی کیا، وہ اس میں مطلب سوتی وہ واٹس اپ جو ہوتا ہے اس میں یہ کیا بولتے ہیں، پی ڈی ایف فائل بھی جاری ہو جاتی ہے، تو بغیر خرچے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو مزہ رسالے میں پڑھنے کا ہے وہ اس میں نہیں ہے، آنکھوں میں بھی زور پڑتا ہے، لیکن یہ کہ مطلب ایک آپشن ہے، ایک تعداد ہے جو اسی میں پڑھتی ہوگی. تو چلو وہ چشمے جو بیچتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہوں گے، وہ روزی میں برکت کی، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی دعا کرتے ہوں گے. تو میرا خیال ہے آج کل کے سوشل میڈیا وغیرہ نے یہ ان کے پاس بھی گاہک بھیجنے بڑھا دیے ہوں گے، جاتے تو پہلے سے بڑھا دیے ہوں گے. یہ بھلے کمائے لیکن ہماری آنکھوں کا نور سلامت رہے، ہمیں تو یہ دعا کرنی. آمین آمین. ایک اسلامی بھائی کو ترغیب دلائی تھی پڑھنے کی واپس، تو امیر سنوں کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک اسلامی بھائی کو ترغیب دلائی تھی پڑھنے کی، تو ان کی باتوں سے لگا کہ وہ مطالعہ کرنا ہے نا. اب آپ کو بھی ہوگا، ملاقاتیں ہوئی ہوگی، پڑھنے میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، پڑھنے میں ان کو سستی ہے، تو وہ اس نے یار پڑھنے ہیں گے وہ پورا سرار خزانہ. اب چند ایک صفحے یعنی 35-36 صفحے بھی تو تھوڑی آواز نکل گئی، 35-36 صفحے اتنے بھی نہیں ہے یار. نہیں اس کے نہیں، پورا سرار خزانہ کی میں بات کر رہا تھا، 20-22 صفحے. نہیں اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا تھا، یوں پوچھ رہے تھے کہ کتنے صفحے، 35 صفحے، کبھی 36 صفحے ہوتے ہیں، کبھی کم زیادہ. تو اب اس کی باتوں سے لگا کہ جیسے کہ وہ ریڈنگ جس کو کہتے ہیں نا، پڑھنے والی ایک کوالٹی نہیں ہوتی، تو انہیں وہ ہمارے رکن شورا حاجی امین کی آواز میں بھی یہ رسالہ ہمیں مل جاتا ہے، آڈیو بک بولتا رسالہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کو پھر وہ فارورڈ کر دیا. اب اس میں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پڑھنے کی برکت عطا فرمائے، لیکن اب یہ کہ لاکھوں لاکھ وہ ہیں جو سڑکوں پر دو دو تین تین گھنٹے جام ٹریفک میں گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک قیمتی سمجھے کہ ایک تحفہ ہے کہ وہ یہ رسالہ جو ہے ہمارے رکن شورا اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں بےچارے، تو وہ اپنے پاس وہ بھی واٹس اپ آپ کو آ جائے گا، اس کو آپ مطلب کہ پلے کریں اور لگا لیں، اور یہ تقریباً پورا سر خزانہ شاید 26 منٹ کے اندر اندر انہوں نے، یا مطلب ڈبل 12 منٹ یا کچھ میں، نہیں نہیں یہ بیٹے کو نصیحت ہے نا، یہ تھوڑا طویل، لیکن وہ پورا سر خزانہ میں نے دیکھا تھا، اتنی منٹ میں یہ ہو چکا تھا. تو یہ لگا، تو آپ کا یہ جو ایک ہی دن کی جو ٹریفک کا رش ہے نا، گھر پہنچتے پہنچتے ہی آپ کا یہ مدنی پھول پر عمل ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مہربانی کریں، یہ گھنٹوں آپ ٹریفک میں گزر، بلکہ اس طرح تو آپ زیادہ زیادہ ہمارے بولتے رسالے ہیں، الحمدللہ آپ کو یہ واٹس اپ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو نیٹ پر بھی مل جائیں گے. یہ رکھ لیں اور یہ ایک آدھ ہو بھی جائے گا. یہ پڑھنے کی بھی عادت ہو, سننے کی بھی عادت ہو تو آنکھوں کو بھی فائدہ, کان کے ذریعے بھی نکی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدھ کو رات میں کسی وقت جب مجھے مل جاتا ہے بدھ کو تو بدھ کو اب یہ ترکیب ہے کہ تحریر کون سا رسالہ ہے اور یہ پی ڈی ایف فائل اور ہاں میری آواز تو بعد میں آتی ہے مجھے تو یہ مطلب ہم جاری کر دیتے ہیں بدھ کو جمعرات کو اعلان ہوتا ہے ہفتے کو یہ آفیشلی اعلان جمعرات کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہفتے کو اعلان ہونے والا ہے اس کا یوں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ مطلب یہ شوق بڑھ رہا ہے. اور میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی ہوتے ہیں یار یہ انہوں نے تو یہ دھندہ سنبھال لیا ایسے ایسوں کو پڑھا رہے ہیں کہ جس نے کبھی ایسا لگتا ہے رسالہ کھول کر ہی دیکھا ہوگا وہ پڑھا رہے ہیں اس کے جان کو آتے ہیں اس کے کارکردگی بھیجو کارکردگی بھیجو. تو کبھی کبھی ہم لوگ حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یوں ماشاء اللہ کئی ایک کو پڑھا رہے ہیں رسالہ. تو آپ بھی اگر یہ کام سنبھال لیں گے محبت سے پیار سے یہ پڑھنا ہے کتنے دن میں پڑھ لو گے کتنے دن میں تو یوں آہستہ آہستہ کارکردگی لینی ہے ورنہ ہاں بول کر وہ چھٹے پڑے ہیں. یہ تعلقات پر ہے اور بولنے کے انداز پر. آپ بولیں گے جارحانہ انداز ہوگا نا تو نہیں, نرمی سے یا فضیلت بیان کر کے ضرورت ایک آدھ اس میں سے روایت پڑھ کے سنا کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بابا اس رسالے میں جو اپنے دعا لکھی ہے نا کہ اس کی آنکھیں اس کی اولاد سے ٹھنڈی فرما, تو جو وہ نافرمان اولاد کی وجہ سے اس طرح وہ پریشان ہے تو اس حوالے سے بھی اطلاع ملی تھی کہ اس دعا کو دیکھ کر نا وہ خصوصی طور پر رسالے منگوانے کی ترکیب بنائے کہ یہ پڑھیں اور امیر علیہ سنت کی دعا کی برکت حاصل کریں. اب میں بول رہا وہ دعا پھر جو میں نپیت والے انداز میں پڑھتا ہوں نا آدھے منٹ تقریباً میں بولتے بولتے وہ رہ جاتا ہوں کہ اگر جیسے میں یہ اعلان کر دیا نا اب وہ کلپ چل جائے آدھے منٹ کا تو وہ دعا بھی پہنچ جائے کہ اب میں دعا کروں گا تو وہ الفاظ بے نہیں بعض اوقات نہیں ہوں گے. تو چاہیں اگر ہو ان کے پاس تو چلا دیں انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر میں. جی ہاں سوشل میڈیا پر تو ہے ابھی ہم سوال چلا رہے ہیں. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ دو افراد نے ایک ساتھ سلام کیا تو جواب کس پر واجب ہوگا, سیدھی طرف والے پر یا الٹی طرف والے پر؟ دونوں پر جواب واجب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک کرتے وقت کون کون سی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ مسواک کرنے کے لیے رضا الہی کے لیے اتباع سنت میں منہ کو ذکر و درود کے لیے صاف کرنے کے لیے مسواک کرتا ہوں. اس طرح یہ تین نیتیں سمجھ میں آتی ہیں جبکہ یہ اتباع سنت میں صورت میں ہوگا کہ واقعی وہ سنت اس وقت بھی مسواک کرنا سنت ہو. جیسے کہ وضو سے قبل یہ سنت قبلیہ ہے وضو سے. میں یہ تین نیتیں کوشش کر کے کرتا ہوں وضو سے قبل. کبھی بھول جاتا ہوں تو پھر میں عام طور پہ وہ دوبارہ کرتا ہوں مسواک نیت کر کے. اب مسواک کریں اتنا گھسیں اور ثواب نہ ملے, نیت نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا. تو یہ پھر ثواب کی نیت سے کر لیتا ہوں عام طور پہ, یہ میری کوشش ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. سرکار کی عطا ہے اس وقت پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے اس وقت پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے اس وقت پیاری پیاری فیضان اس وقت جاری رہے گا فیضان مسوا جاری رہے گا پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک پسینہ پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک پسینہ فیضان مصطفیٰ ہے اس وقت پیاری پیاری فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا فیضان مصطفیٰ جاری رہے فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آج زیادہ وہ سردی کے حوالے سے کچھ ہوائیں یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آج بڑی سردی ہے آج کتنی سردی ہے تو کیا کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اس طرح کہنا چاہیے یا کوئی دعا وغیرہ پڑھنی چاہیے؟ سردی سخت ہو تو حدیث پاک میں ہے ایک حصہ حدیث شریف کا جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. علمان علمان یعنی جس طرح آگ کا عذاب ہے نا اس طرح جہنم میں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے. وہ ٹھنڈک کیسی ہوگی جس میں جب کافر کو ڈالا جائے گا اس زمحریر میں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیسی سردی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے, آگ کے عذاب سے بھی بچائے, ٹھنڈک کے عذاب سے بھی بچائے. تو یہ دعا یاد کر لیجئے جو عرض کی گئی, اس کو کہہ لیا کریں کہ جب بھی سخت سردی محسوس ہو یاد آئے تو کہہ لیا کریں لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. یہ دعا اتنا یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا, فائدہ آگے. آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس کو زمحریر سے پناہ دی. کون سے رسالے کے پیچھے؟ یہ قیامت کا امتحان نامی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کے بیک ٹائٹل پر ہے, پچھلے سب سے پیچھے جو ہوتا ہے نا اس میں. گرمی کا بھی اسی طرح, تو اب چونکہ آج کل سردی ہیں تو میں نے سردی کا حصہ پڑھ کے سنایا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کل انشاءاللہ عز و جل مدنی اتیاد مہم یعنی ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے اور کل اسلامی بہنوں کا سنو تو بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے. تو اسلامی بہنیں بھی ماشاءاللہ اپنی جو ڈویژن سطح پر یا جو ان کا انداز ہے وہاں پردے کی حالت میں جمع ہوں گی, اجتماع بھی ہوگا اور یہ بھی انشاءاللہ مدنی اتیاد مہم میں حصہ لیں گی. وہاں بھی مدنی اتیاد کے بستے لگائے جائیں گے. تو ایک ہزار دس ہزار یونٹ دس ایک یونٹ دس ہزار کا ہے. تو اسلامی بہنوں نے امید ہے جو پیغامات ملے ہیں کہ اس کے حساب سے کوششیں ہو رہی ہوں گی اور سوا دو بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. تو سنو تو بارا بیان بھی ہوگا اور ذکر دعا کا بھی سلسلہ رہے گا اور ٹیلی تھون کے لیے ترغیبات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا وہ جو جشن ولادت کا مدنی گلدستہ آپ نے دکھانا دکھانا ہے کیا؟ کتنے بجے دکھاؤ گے؟ گیارہویں شریف کے گیارہ بجے دکھاؤ گے؟ آپ جب کہیں گے تب دکھا دیں، تیاری ہے، 11 بجے دکھا دیں مدینہ مدینہ. اور یہ مدنی منع بھی ہوں گے نا، مدنی منع، مدنی منیا، ان کے بھی کچھ ہے سوالات، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی انتظار کر رہے ہوں اپنی باری کا. انشاءاللہ رحمان مدنی منع مدنی منیا کا بھی آپ سلسلہ دیکھ پائیں گے مدنی چینل پر، 10:30 بجے دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ رحمان. دعائے عطار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ. جو کوئی رسالہ بیٹے کو نصیحت 55 صفحات 23/12/2017 تک مکمل پڑھ لے اس کی آنکھیں اس کی اولاد سے ٹھنڈی فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس طریقے سے ماشاءاللہ نگران شورا نے ابھی ترغیب دلائی کہ کل بھی اسلامی بہنوں میں بھی مدنی بستے لگیں گے، اللہ کی رحمت سے باب المدینہ کراچی میں بھی اور عالمی مدنی مرکز کے باہر بھی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے باہر بستے لگائے جا چکے ہیں. اسلامی بھائی چاہیں تو ابھی بھی تعاون کر سکتے ہیں. آپ مدنی مذاکرات دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی اسلامی بھائی ترغیب دلا رہے ہوں گے اور وہاں پر بستے لگائے گئے ہوں گے، تو وہاں بھی خوب خوب ان کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں. ایک ایک یونٹ تو سب کو دینا چاہیے، بالفرض کو نہیں دے سکتا، تو چاہے 10 روپے ہی دے دے 10,000 کے بدلے، مطلب قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اب آپ بولیں گے 10,000 تو میں دے ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کہ 10 روپے بھی نہ دیں، ایک مثال ہے. تو جتنا مطلب آپ دے سکتے ہیں اتنا یہ آپ جب مدنی مذاکرے سے فارغ ہو نا تو یہاں بستوں پر جمع کرواتے رہے. آپ پورا یونٹ دیں، اللہ توفیق دے، زیادہ دے، ایک سے دوسروں کو تیار کریں جن سے آپ کے روابط ہیں، کانٹیکٹس ہیں، ان کو فون کریں یا صوتی پیغام دیں، ان کو راضی کریں کہ یہ اس میں مقیر عیسائی بھائی ہوتے ہیں کہ تھوڑا بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 313 یونٹس دے دیں، کوئی 112 یونٹس دے دیں، کوئی 12 دے دیں، جتنے دیں، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. اگر زکات دینی ہے تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات ہے، تاکہ اس کو زکات کے مد میں استعمال کر لیا جائے، شرعی ہیلے کے ذریعے اس کی ترکیب ہو. پھر اگر نہیں بتائیں گے تو پھر زکات نہیں ہوگی آپ کی، اس لیے بتانا ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور فرما دیتا ہے. ایک روایت ہے، بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم قبر میں میٹل کا جو نالان پاک اور جو گنبد خضرا ہے اس کا نقش رکھ سکتے ہیں پاک میں، یہ اس کا مجھے اگر بتا دیں. آگ کی پکی ہوئی اینٹ تو اچھی فال نہیں ہے رکھنا، یہ بھی آگ سے بنا ہوا ہوتا ہے، ریڈ میٹل ہے، لیکن میں اس کو اینٹ پر تو قیاس نہیں کر سکتا، توجہ نہیں تھی کبھی. ابھی تو کاغذ کے رکھنا، کاغذ ہر چیز میں ہیٹ تو استعمال ہوتی ہے، پرنٹنگ میں بھی ہیٹ استعمال ہوگی، بغیر پرنٹنگ کے تو بغیر ہیٹ کے تو پرنٹنگ بھی نہیں ہو سکتی ہے نا، سب بجلی، یہ بھی آگ ہی کی صورت ہے. کپڑا کفن جو ہے بھی آگ کے بغیر، اس کو بھی ہر ایک میں آگ استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ میٹل تو خاص کر آگ سے ہی ڈلائی ہوگا، یعنی اس کو ہیوی ہیٹ دی جائے گی تب جا کر یہ پگھلے گا اور اس کے ڈلائی ہوگی، لیکن اب یہ کہ تو سوچ میں ڈال دیا، لا ادری، نہیں معلوم، کاغذ میں چھپا ہوا نقش، تو چونکہ وہ عہد نامہ رکھنے اور اس کے تو بالکل روایتیں موجود ہیں، تو وہ بھی کاغذ ہی پر لکھا جائے گا عہد نامہ، کفن پر بھی لکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر بھی انشاءاللہ اگر معلومات ہو گئی تو آئندہ سوال کروا کے اس کا جواب دے دوں گا میں انشاءاللہ. امیر رسول کر لیا جائے سوال کو. امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کفن پہ کوئی چیز لکھنی ہوگی تو اس کیسے لکھیں گے؟ انگلی سے، شہادت کی انگلی، سیاہی سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انک سے پین سے اس کی حاجت نہیں ہے لکھنے کی، بھلے نظر نہیں آئے گا لیکن شہادت کی انگلی سے لکھیں گے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد کریم، ہند کے شہر ہلدوانی سے شعیب رضا تاری عرض کر رہا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ موزے پہن کر سونے سے دماغ میں گرمی چڑھ جاتی ہے، یہ اس طرح کا سوال ہوتا ہے، اس طرح لوگ کرتے بھی ہیں کہ اس طرح نہیں سونا چاہیے، مگر اس میں عرض یہ ہے کہ کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈی پڑ رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ہے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے موزے ڈالنے بھی پڑتے ہیں. اچھا، اس پہ کوئی کلام یوں کرتا ہے کہ بھائی موزے نکال کے آپ سو رہے ہیں تو پھر آپ رضائی کے اندر پیر کو ڈالتے ہیں، پھر تو رضائی کے باہر نکالنا چاہیے. تو باپا، ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا موزے پہن کے سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے ٹھنڈی ہے تو چمڑے کے موزے استعمال کرتے ہیں، تو چمڑے کے موزوں کا کیا استعمال ہے، اس کے کیا احکام ہے، اس کے بھی کچھ مدنی پھول مل جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شرعاً تو بالکل جائز ہے موزے پہن کر سونا، اب کوئی طبی وجہ ہو تو مجھے پتا نہیں اس کی، گرمی سردی کی جسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن موزے پر مسحا کر رہا، اس کا وضو رہنا باقی، پاؤں پر پھر مسا کافی ہونا، تو یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب دو دو تین تین چار چار دن تک بھی مسا چلتا رہے تو کیا اس دوران نہیں سوئے گا بندہ، یا بزرگان دین کیا سوتے نہیں تھے؟ اور یہ کپڑے کے سادے جو موزے، اس پر تو مسا ہوتا بھی نہیں ہے، وہ تو موٹی تہ کا ہو، جیسے کہ ریگزین کا ہے مثلا، چمڑے کا ہے، تو ان یعنی کہ موٹے تے والے جو ہوتے ہیں کپڑے کی نہیں، ریگزین ہے، کرمچ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح کے مطلب موزے پہنے تو اس پر مسا ہو سکتا ہے. اس کے باقاعدہ باب ہے بہار شریعت کے دوسرے حصے میں. تو کئی کئی روز تک جو وضو رہتا تھا تو وہ سوتے تو ہوں گے نا، ہمارے اکابرین بزرگان دین صحابہ کرام علیہ مردوان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، تین دن جزیہ ہے اس کا؟ ہاں، تو یہ مسافر کے لیے تین دن تک اس کا موزہ جو ہے یہ ویلڈ رہے گا، اس کا مسا اتار نہیں سکتا ہے اس دوران موزے کو، اور مقیم کا ایک دن رہے گا مسے کے لیے، اس کی اجازت رہے گی موزے پر، بغیر اتارے وہ دھوئے بھلے نہیں پاؤں کو مسا کر لے، باقی اعضا تو دھونے ہوں گے. تو اب تین دن مسافر کو ہے اجازت، تو تین دن میں کیا مسافر نہیں سوئے گا؟ یہ تو قریب قریب ناممکن ہے کہ تین دن تک بندہ نہ سوئے، تو پورا نہیں تو آدھا پاگل ہو جائے، خشکی چڑھ جائے. یہ کوئی کوئی ہو مطلب ہوا شاذ و کل معدوم، جو اتنا اسٹیمنا ہو کہ وہ اس کو تین دن جاگنے سے کچھ نہ ہو، تین دن رات سوئے گا تو صحیح. تین دن تین رات یعنی اس سے مراد ہوگی؟ جی، تین دن تین راتیں، تو یہ کہ چاہے دن کو سوئے چاہے رات کو چاہے 72 گھنٹے، مشکل ہے کہ اتنا طویل حصہ بندہ جاگ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. دو قول. حضور میں وقار بول رہا ہوں حضروں کے ایک نوازی علاقے سے. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آج مدنی مذاکرہ جاری ہے, کل جو ہے ٹیلی فون کا نظام ہے, اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے دو بچے ہیں اور تقریباً 15 اور 16 سال کی بچہ اور بچی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کئی مہینوں سے یہ اپنی جیب خرچ جمع کر رہے ہیں, اور کچھ عید کے بھی پیسے ان کے پاس موجود تھے, تو انہوں نے کسی طریقے سے بھی کر کے جو ہے نا آج ایک ایک یونٹ کی ٹیلی فون کے لیے ترکیب بنا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو بھی جو ہے نا وہ قائم و دائم رکھے, اور کل کے ٹیلی فون کے سلسلے میں جو ہے جو ہدف ہے اللہ تعالیٰ اس ہدف کو بھی پورا کرنے کا شرف عطا فرمائے, اور دیگر بھی مدنی کاموں میں ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. میرے علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے, میں اپنے والدین کے لیے کوئی بھی صدقہ دینے کی کیا طریقہ کار. یہ جو 15 اور 16 سال کے انہوں نے مدنی منا مدنی منی کا تذکرہ کیا, تو یہ تو ظاہر 15 سال کا واقعی اگر ہے ہجری سن کے حساب سے تو بالغ ہو گئے, 16 کا بھی بالغ ہے بالغا, تو یہ تو اپنی ذاتی رقم دے سکتے ہیں. چھوٹے مدنی منے جو نابالغ ہوں تو وہ اپنی ذاتی رقم سے ٹیلی فون میں حصہ نہیں لے سکتے, خوشی سے بھی یہ نہیں دے سکتے, شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں ماں باپ ان کو دے ہی اسی لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یا ان کو سخاوت کی عادت ڈلوانے کے لیے کہ یہ تم ٹیلی فون کے لیے جمع کرو, یہ لو ٹیلی فون کے لیے جمع کرو, تو جائز ہے. اگر یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے ہیں تو پھر یہ ان قبضہ کرنے کی صورت میں اگر قبضے کی قدرت ہے تو یہ ان کے ہو گئے, بلکہ باپ تو قبضہ دے یا نہ دے ایک دن کے بچے کے لیے بھی یہ فکس کر لے کہ یہ اس بچے کا ہے تو یہ اس کا ہو جائے گا باپ یا سرپرست. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ماں باپ کے لیے صدقہ دینا تو ان کے حصہ لے سے بھی نیت کر لے کہ میں جو یہ ٹیلی فون میں 12 یونٹ جمع کروا رہا ہوں تو میری ماں میرے باپ دادا دادی یا فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچے, بارگاہ رسالت میں نظر کر کے دوسروں کو اس سال ثواب کریں, ساری امت کو اس سال ثواب کریں. ایک ٹیلی فون کا ثواب ساری امت کو بھی سال ثواب کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری گھڑی میں 10:30 سے ایک منٹ اوپر ہو چکا ہے. جی مدنی تربیت گاہ پہ جی باپو لبائک. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ قوت الاسلام بلدیہ کے مدنی منے بھی ہیں, والد سرپرست بھی ہیں, مدنی عملہ بھی جو ہے آج مدنی مذاکرے میں حاضر ہے, پلے کارڈ بھی ہیں, مدنی منے بھی ہیں, سوالات بھی ہو جائیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. وہ آج سے 11 شریف کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے جی, آج ہی سے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے 11 راتیں سوال جواب کا سلسلہ. سبحان اللہ, ارے واہ, ماشاء اللہ, جشن صبح بہارا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مدنی مقصد اور یہ ماڈل بنا کے لے کر آئے پاپا, کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے جی. اور یہ ایک اور ملاحظہ فرمائیے, سبحان اللہ, مدنی منے تیار ہیں بابا سوالات کے لیے. غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ ہاں کتنے سال کے مدنی منع ہوں گے؟ یہ تو بہت آسان, شاید ہم لوگوں کے لیے تو آسان ہے, غوث پاک کے ماننے والوں, چاہنے والوں, گیارہویں شریف کی نیاز کھانے کھلانے والوں کے لیے. یہ وہ مطلب کوئی تین چار سال کا مدنی منا مدنی منی ہو نا, اتنے چھوٹے نظر نہیں آ رہے. اچھا چلو, آپ کو کلی اختیارات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عمر 10 سال ہے. میرا نام سید برہان علی اتاری ہے, مدرسۃ المدینہ 2 نمبر سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی مرضی ہے. اجمیر شریف میں ہے. اچھا, ایک کم 11 سال ہے نا عمر ان کی, تو غوث پاک کو اجمیر شریف. میرے سننا سر دے, آپ نے ان کو یہ میرے حسن زن کا بھانڈا پھوڑ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری عمر 10 سال ہے, بغداد شریف میں. جواب درست ہے. یہ آپ کو ہے وہ شہزادے سید زادے, یہ بیچارے وہ ہو سکتا ہے بغداد شریف کہنے جا رہے ہوں اور یہ اتنا بڑا اجتماع, مائک اور یہ کیمرے, گھبرا کر اجمیر شریف نکل گیا ہو شاید. اب ان کو پوچھنا نہیں کہ گھبراہٹ میں نکلا تھا یا نہیں, کچھ کچھ ان کو بھی ان کے نانا جان کے صدقے کھا رہے ہیں. چلیں, یہ آپ کے ابو کے لیے. ٹھیک ہے بھائی. نہیں نکل گیا وہ, سبقت لسانی کا امکان لگ رہا ہے. بابا کبھی کبھی خوشی میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہو جاتا ہے, بالکل بالکل ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں میرا رب. صلو علی الحبیب. جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ کون کون ہے؟ راول پنڈی کے جو مدنی منع وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت یہ اٹھائے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, یہ راول پنڈی میں تیاری کی. یعنی تم بلاؤ نہیں بلاؤ ہم حاضر ہیں. راول پنڈی والے مدنی منع ان سے جواب لے لیتے. ان سے جواب کی تو شاید صورت یوں نہیں بن پائے گی. ان کے ابو جواب دیتے ہیں بھلے, کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون کون ہے. مجھے معلوم ہے. یہ جواب یہاں سے دے رہے ہیں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ سے مدنی منع ہیں اور باپو کے ساتھ ہیں. ہم راول پنڈی کا جو ہے وہ منظر دکھا رہے مدنی چینل کے ناظرین کو. ماشاء اللہ, بڑے پیارے پیارے انہوں نے. وعلیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شجاع رضا تاری ہے. میری عمر تقریباً 5.5 سال ہے. ماشاء اللہ, آدھے 11. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عاطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب میں یہ نہیں لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب مختلف احادیث کا یہ شاید ہوا اقتباس. تو یہ صرف جواب دے دیں کہ کون کون مدنی منا, کچھ اس میں بھولا ہے لیکن یہ کہ توجہ اٹ گئی ہوگی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے بولیں, اور یہ نہیں بولیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیوں شروع؟ نہیں یوں یوں شروع کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر یوں آگے بڑھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ کے ابو کے لیے اور تبرکات بھی انشاءاللہ آپ کو پیشی دعائے اتار اور ایک سوال بھی باقی ہے مدنی منورہ جی جی چلا دیجیے السلام علیکم خادم دعوت اسلامی محمد الیاس قادری بول رہا ہوں 17 دسمبر 2017 کو ٹیلی تھون کی ترکیب ہے دعوت اسلامی کے عالم و حافظ بنانے والے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں اپنا حصہ ملائیے پاکستانی 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے اللہ پاک آپ کو اس تعاون پر دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرمائے آمین مدنی چینل دیکھتے رہیے حج کہاں ادا ہوتا ہے مدینے میں یہ جواب کس سے لینا ہے بابا میں نے جو جواب دیا یہ تو میں نے ایسے اس کا جواب کس سے لینا دیوانوں کا جواب تو مدینے میں زیادہ ہوتا ہے مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھنے کے فضائل میں ہے تو صحیح حج کا ثواب ہے نا چلیے بھائی حج کہاں ادا ہوتا ہے خانہ کعبہ خانہ کعبہ مکہ شریف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے مکہ شریف سبحان اللہ اس میں لکھا تو مکہ شریف ہے حوالہ بھی دیا ہوا ہے اسلام کی بنیادی باتیں حج اور کمپیوٹر میں جو ڈالا ہوا وہ نکلے گا حج کہاں ادا ہوتا ہے اگر میری برادری بتا دے اب بچہ بوڑھا بولتے نا ایک ہی ہوتا ہے 60 سال یا اس سے اوپر کے حج کہاں ہوتا ہے یو کے والے دے رہے ہیں آپ کی برادری یو کے ہاں 60 سال سے اوپر ہوں 50 سال نہیں اور کوئی نہیں ہے بزرگ سردیاں بہت ہیں بےچارے یہ آ نہیں پاتے ہوں گے سردیوں میں نظر نہیں آ رہا یعنی ایسا اسلامی بھائی بتائے کہ جس نے حج نہ کیا ہو 60 یعنی وہی 50 سال ہی کا صحیح لیکن جس نے حج نہ کیا ہو وہ بتائے اب تجربہ کار ہوگا تو بتا دے گا اگر اتنا وہ پہلی بنے گی نہیں ہاں وہ یو کے کا ہو افریقہ کا ہو مکہ مدینے کا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام فیروز علی عطاری ہے میں قوت الاسلام مدرسے میں خادم ہوں اور میری عمر 67 سال ہے 67 جی جواب بتائیں جی جواب بتائیں حج کہاں ہوتا ہے حج مکہ میں ہوتا ہے وہ تو مدنی منا بول چکا آپ کچھ نیا بتائیں نا جواب حج کا رکن اعظم کہاں ہوتا ہے کہ اس کے بغیر حج ہو نہیں سکتا اور وہاں ہو گیا تو حج ہو گیا حاجی بن گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا نام محمد اسماعیل عطاری ہے عمر تقریباً 54 سال عرفات کے میدان میں ہوتا ہے آج عرفات یہ کیا ہوتا ہے میدان عرفات عرفات پنجابی ہیں پنجاب سے تعلق ہے آپ کا میدان عرفات میدان عرفات جواب درست ہے میدان عرفات صحیح ہے عرفات را پر زبر ہے تو میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ہوتا ہے حج کا دوسرا رکن مکہ شریف میں ادا ہوتا ہے تو اگر دوسرا رکن ادا کر بھی لیا طواف زیارہ اگر کیا بھی اور میدان عرفات کا وہ رکن ادا نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا حج اسی صورت میں ہوگا جبکہ میدان عرفات میں نو ذوالحجت الحرام کی دوپہر یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر وہ دسویں رات کی صبح صادق سے پہلے پہلے احرام کی حالت میں داخل ہوگا تب جا کر چاہے ایک سیکنڈ کے لیے حج ہوگا چاہے وہ ہوائی جہاز میں گزر جائے فضاؤں سے عرفات کی حجی ہو جائے گا لیکن عام طور پر یہ حج یہی کہا جاتا ہے کہ حج مکے میں ہوتا ہے بے شک مکے میں اس کا ایک رکن ادا ہوتا ہے اور بہت کچھ مکے شریف میں حج جو ہے نا وہ عرفات یہ مکے شریف میں نہیں ہے باہر ہے مکے شریف سے بلکہ حدود حرم سے بھی باہر ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب اسلام کی بنیادی باتیں یہ حوالہ دیکھ لیں آپ کریکشن کروا لینا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرض دما میں مبتلا شخص لڑکی والوں کو بتا کے شادی کرنا پڑے گا یا بغیر بتائے شادی کر سکتا ہے جواب عنایت فرمائیں. سب سے برا مریض تو گناہوں کا مریض ہوتا ہے تو وہ گناہوں کا مرض بتا کر شادی کرے گا یا چپ چپ کر لے گا جو جواب اس کا وہ جواب دمے کے مریض کے لیے. یہ ساری بیماریاں امراض گنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی بیماریاں تو دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں یہ نکاح کے لیے شرائط میں سے نہیں ہے نا نہ اس کی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جو شادی سے پہلے بتانی چاہیے. بعض اوقات کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کنٹینیو جس میں دوائی اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے یا تو لڑکی میں ہوتی ہے یا لڑکے میں ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہے کہ شادی کے وقت بتا دیا جائے یا پہلے بتا دیا جائے ایسے کوئی شرائط پڑے نہیں ہیں البتہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہم کو دھوکے سے ایسی لڑکی دے دی آصف زدہ ہے فلاں ہے دمیل ہے مرگی دم والی ہے مرگی والی ہے یہ جھگڑے ہوتے ہیں گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن اب یہ کہ اگر یہ بتائیں گے کہ ایسی ہے تو بیچاری کو لے گا کون تو اب یہ اس میں دارالفتا اہل سنت سے ہی رجوع کیا جائے بتائے گا کوئی بھی نہیں بس جس کو پتا ہوگا مشورہ لیں گے وہ بھی چھپائے گا کہ یار بیچاری کا گھر چل بس جائے. لیکن یہ کہ اب مجھے کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ ایسی مہلک بیماری میں واقعی وہ اگلا جو ہے جو صحت مند ہے وہ آزمائش میں تو آ جائے گا لیکن بتانے کا کہیں پڑا نہیں ہے کہ بتائیں. خاندان میں تھی ہاں جھگڑے تو ہوتے ہیں اس میں بابا مردوں میں بھی ایسی بعض اوقات جیسے تھیلی سیمیا ہے یا ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ پھر بعد میں وہ والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا تھا. یہ دیکھو نکاح کرنا ہو نا تو ان میں انسب تو یہ کہ ٹیسٹ کروا لیا جائے تھیلی سیمیا کا منگنی سے پہلے منگنی پہ بات نہیں. اگر ٹیسٹ پہ تھیلی سیمیا ڈکلیئر ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ خود فیصلہ کر لیں. یہ انسب ہے مناسب ہے آج کل تھیلی سیمیا بہت ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اولاد میں یہ پھر منتقل ہو جاتا ہے تھیلی سیمیا اور بالکل تباہی مچ جاتی ہے. جن کو بیچاروں کو جن کے گھر میں تھیلی سیمیا کا مریض ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی زندگی ان لوگوں کی اجڑی اجڑی ہوتی ہے خوشیاں بیچاروں کی بالکل کیا خوشیاں ہیں کہ بچہ اس کو بس وہ خون چڑھاتے رہو اچھا خون کے مسائل ہوئے ہیں، خون میں پانی ملا رہے ہیں اور نقلی ملاوٹ والے خون چڑھا دو تو بچہ کل جاتا ہو تو آج سو جائے، سس یعنی کہ یہ کر رہے ہیں کہ پوچھو مت. تو بہرحال یہ کہ خریدنے کی بھی تو صورت ہے اس کی کہ جب تک یعنی کہ فری ملتا ہی نہیں ہے خون اور اب اشد ضرورت ہے تو وہ خرید سکتا ہے خون، لیکن یہ خون بھی غلط دے رہے، پانی ملا کر پتا نہیں کیا کیا، بہت مطلب آزمائش ہے مریضوں کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنر سا ہوتا ہے تھیلیسیمیا، دونوں جانب اگر مائنر سا ہوگا تو پھر اولاد میں جو نا وہ میجر تھیلیسیمیا. یہ ہے کہ ایک طرف اگر مائنر ہو اور ایک طرف کچھ بھی نہ ہو تو اس میں پھر گاڑی چل جاتی ہے. ہاں یہ میرا خیال ہے، میں یہ ہمارا یہ مشورہ انسب ہوگا کہ دونوں کا ٹیسٹ ہو جائے اور رپورٹ جو ڈاکٹر کو پیش کر دی جائے کہ اب کیا کہتے ہیں. تو ڈاکٹر جو پھر اگر ڈاکٹر قابل اعتماد ہو اور وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کیا جائے. ہاں ڈاکٹروں کی الگ الگ ہو سکتا ہے تھیئریز ہوں گی، تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنے میں میرا خیال ہے مناسب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے امامہ شریف پہننے کا بہت شوق ہے اور میں بڑے شوق کے ساتھ امامہ شریف پہنتا ہوں، لیکن جب امام شریف پہنتا ہوں تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور میں درمیان سے جہاں پر ٹوپی ہوتی ہے وہاں سے میرے بال کم ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے اپنے بالوں سے بھی بہت پیار ہے. تو اب کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائیں کہ یا تو بال نہ ٹوٹیں، یا پھر آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے بال ٹوٹتے ہیں وہ امام شریف نہ پہنے تو کیا اس کو امام شریف پہننے کا ثواب ملے گا؟ بال ٹوٹنے کی وجوہات کئی ہیں، امام شریف تو سر مجھے تو بہت عرصہ ہوا امامہ پہنتا ہوں، جتنا میں پہنتا ہوں یہ امامہ پہننے والے بھی نہیں پہنتے ہوں گے، یہ یہاں کر پہن لیتے ہیں، بال گھر پہ جا کے اتار دیتے ہیں. الحمدللہ میں گھر پہ بھی پہنے رہتا ہوں امامہ، وضو کے وقت اتارتا ہوں، مثلا سوتے وقت اتارتا ہوں، اس کے علاوہ عارضی طور پہ جیسے کبھی اترا بھی تو میں مطلب یعنی کہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو الحمدللہ امامہ. میں یہ بولتا بھی ہوں کہ کیا باہر پہننا سنت ہے امامہ، گھر میں پہننا سنت نہیں ہے. ہماری غالب اکثریت گھر میں ننگے سر شاید ملے گی آپ کو یا تھوڑی دیر کے ٹوپی پہن لیتے ہوں گے، اچھے اچھے مبلغ بڑی بڑی سطح کے ذمہ داران یہ باہر امامہ پہنتے ہیں، گھر میں نہیں پہنیں گے. مطلب گناہ ثواب کی بات نہیں کر رہا، ایک محبت کی بات سمجھ لو کر رہا ہوں، سنت سے پیار ہے. تو امامہ گھر میں بھی باندھنا ہے باہر بھی باندھنا ہے، جہاں لوگ دیکھے وہاں بھی باندھنا ہے، جہاں صرف خدا دیکھے وہاں بھی باندھنا ہے. گھر میں لوگ نہیں دیکھ رہے نا تو چلے یہ کیسے چلے، تو لوگوں سے کیا اجر لینا ہے، لوگوں سے جنت ملے گی، اللہ دے گا جنت. تو بہرحال یہ کہ آقا کی سنت ہے، یہ ہر وقت سجی رہنی چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ بال جھڑنے کے تعلق سے اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے آپ اس سخت دیوار کی ٹوپی پہنتے ہوں گے تو اس لیے وہ ٹوٹ جاتے ہوں. تو سنت یہ کہ سر سے چپڑی ہوئی ہو ٹوپی، کپڑے کی سفید ہو اور سر سے چپڑی ہوئی ہو تو یہ ٹوپی سنت ہے. تو اس طرح کی ٹوپی سے ہو سکتا ہے کہ نہ جھڑے آپ کے بال. اچھا پھر بال یہ کہ اگر ٹوپی سے سب کے تو نہیں جھڑتے، ورنہ تو امامہ کوئی پہنے گا ہی نہیں. اب یہ فوجی جو ہیں یہ بھی تو ٹوپیاں پہنتے ہیں اپنی ہیوی ہیوی. اچھا پھر اسکوٹر کیسے چلائیں گے، قانون ہے ہیلمیٹ پہننا ہے، اور جب کمپین چلتی ہوگی تو اٹھا کر چالان بھی کرتے ہوں گے. دعوت اسلامی والوں کو تو ویسے ہی ہماری درخواست بہت پرانی دی ہوئی ہے کہ ہیلمیٹ کے بغیر نہ چلائیں اسکوٹر، قانون پر عمل بھی کریں، اور یہ قانون 100% ہمارے لیے مفید بھی ہے کہ اس کو باندھ دیا کرے، کھلا نہ چھوڑے ورنہ گر جائے گا، اور اچھی کمپنی کا ہو، موٹی دیوار کا مضبوط، کہ گرے تو سر پر کم از کم یعنی کہ حفاظت ہو سر کی، ورنہ عام طور پر مرتا سر کی چوٹ سے، کومے میں چلا جاتا ہے، پھر بعض اوقات ہوش میں نہیں آتا، دم توڑ جاتا ہے. اور اسکوٹر کے جتنے حادثے ہوتے ہیں اتنے شاید دوسری گاڑیوں کے نہیں ہوتے. سب سے محفوظ سواری جو ہے نا یہ ہوائی جہاز کی مانی جاتی ہے, اور سب سے خطرناک سواری یہ اسکوٹر کی ہے. موٹر سائیکل اسکوٹر یہ خطرناک سواری ہے, اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ اسکوٹر غریب آدمی بھی, نارملی جو غریب کہلاتے ہیں وہ بھی اسکوٹر خرید سکتے ہیں. کار مشکل لے سکتے ہیں, کار کے پھر نخرے زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں, اصل غذاؤں کی غذائیں ناقص ہیں, ملاوٹ والی, ان سے بال جڑیں گے. صابن کا اسٹک سوڈا والا ہوتا ہے, صابن سے جڑیں گے بال. پہلے کے دور میں اریٹ, ہم چھوٹے تھے نا تو اریٹ استعمال کرتے تھے, میمنی میں آریٹھو اس کو بولتے تھے. اس میں قدرتی خوشبو, اس کو بھگو کر اس کو گرم کر کے پھر اس کا جھاگ بن جاتا ہے, اور ناریل کا جو چھلکا ہوتا ہے نا وہ ریشے دار اوپر کا چھلکا, سخت چھلکا نہیں اوپر اوپر کا, وہ ریشے ہوتے ہیں اس کے ناریل کے, اس سے ہم نہاتے تھے. امی نہلاتی تھی, ہم آنکھیں جلتی تھی, شور بھی کرتے تھے بچپن میں, تو کچھ کچھ یاد ہے ایسا. پھر بڑے ہو گئے تو خود ہی نہاتے تھے, تو اس میں ایسی بہترین خوشبو ہوتی ہے. لیکن اب اس کا استعمال کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو, بہت مشکل ہے. یہ مل جاتے ہیں پنساریوں کے, جو دیسی دواؤں کے دواؤں میں بھی ڈالے جاتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے سستا ہی پڑتا ہو صابن کے مقابلے میں, بہت سستا ہوتا ہے. اچھا آپ نے جاری کیے اریٹ, کیا بات ہے, بال جڑتے آپ کے. پانی یہ سب گرم کرنا اور یہ سب, یہ تجربہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اریٹ استعمال کیے تو بال جڑنے میں فرق پڑا ہے, خشکی بھی کم ہو گئی ہے. پھر یہ جن کے بال جڑتے ہیں نا یہ بھی دیکھ لیں, تیل بھی ڈالتے ہیں, تیل ہی ڈالتے ہوں گے. تیل تو ڈالنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یعنی بہت کم ہو گیا ہے. آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کثرت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیل کچھ مشرف کرتے تھے, اپنے سر اقدس کے بوسے لینے کی اجازت دیتے تھے. خوب لپٹ, خوب لپٹ, تیل کو اجازت مل جاتی تھی, برکت لیتا تھا ہر دوسرے دن. ویسے تو ہم دعوت عیسائی والے ہیں, مطلب کہ سنت و بھرا اجتماع, سنت و بھری دعوت اسلامی, ہماری سنت و بھری عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے. لیکن دیکھ لیں تیل والی سنت اپنا لیں, جسمانی بھی فائدہ ہے, سارے جسم کو تیل ظاہر کا سپلائی ہوگا اور فائدے ہی فائدے, بال بھی انشاءاللہ جڑنے رکیں گے. جبکہ یہ ہو تیل ہو, وہ تیل کہ جو مطلب نقصان نہ کرتا ہو, مثلا ناریل کا خالص تیل ہو. خالص خالص کہاں ملے گا, تو وہ پام آئل اور پتہ نہیں کیا کیا یہ خوشبودار تیل چلتے, پتلے بالکل باریک, پتلے ہوتے ہیں لائٹ, یہ مطلب یہ کوئی کھوپرے کا یا اس کا مطلب جو قدرتی جو تیل ہوتے ہیں قدرتی اجزاء سے جو نکالے جاتے ہیں وہ تھوڑی ہوتے ہیں, یہ تک جا کیا ہوتے ہیں. تو یہ ڈالیں گے تو بال نہیں جاتے ہوں گے تو چلے جائیں گے. ہم نے تیل کی سنت بتا, ہم نے تیل ڈالا تو بالکل ٹال ہو گیا, تو یہ نہیں, تیل ڈالیں, ناریل کا, بادام کا, سرسوں کا تیل اس لیے بولتے ہوئے ڈرتا ہوں, فوائد اس کے بھی ہیں, لیکن مسجد میں شاید یہ پھر مشکل ہو جائے گی بدبو اس کی, کیونکہ وہ نہیں ہے نا کہ تیل ڈالا اور اس کی صفائی رکھی اور نہا کر, وہ ٹوپی بھی اور امامہ بھی اور کپڑے بھی لگتا رہے تو یہ نہیں. سربند باندھنے کا بھی کوئی ترکیب نہیں ہے, سربند سنت ہے, تیل ڈال کر سربند ڈالنا چاہیے, ایک کپڑے کا ٹکڑا باندھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی والے کچھ ایسے باقی سنتوں کے پابند ہیں جو سربند بھی استعمال کرتے ہیں, ان کی تعداد شاید ہاف پرسن ہو تو آدھا فیصد بھی مشکل ہے, لیکن ہے کچھ نہ کچھ اشتہائی بھائی ہیں. مدنی انعامات پر جو عامل ہوتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں اس پر اور ترغیبیں دیتے ہیں, باقی مشکل ہے. الحمدللہ میں تو زمانہ ہو گیا دعوت اسلامی کی, جب یعنی کہ تحریری کام شروع کیا نا میں نے فیضان سنت کا, پہلے کی فیضان سنت, تب میرے سامنے یہ روایات آئیں, سربند کس میرے کو بھی پتا نہیں تھا کیونکہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا. میں روایت پڑی ہوں گے یہ تو سنت ہے. وہ جب سے میں نے الحمدللہ یعنی یوں سمجھو کہ 20-25 سال تو ہو گئے ہوں گے سربند کی سنت پر عمل الحمدللہ میرا تقریباً ہے. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جیسے جلدی میں رہ گیا ٹوپی پر امامہ باندھ لیا یا وہ کوئی ایسی صورت ہوئی, لیکن یہ کہ تیل اگر نہیں ڈالا ہے بال میں تو اب وہ سنت بھی نہ رہا. یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں باندھ ہی لیتا ہوں سربند, منع بھی تو نہیں ہے کہ میل کچیل بھی اس کو بھی ٹوپی سے امامے سے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ملے گا سربند سے. یہ بکتے ہیں یہاں دکانوں پر, بیچنے بھی چھوڑ دیے بےچاروں نے, لینے والا ہی نہیں ہے کوئی. دکھتا نہیں ہے نا امامہ, دکھتا ہے تو عوام میں آتے ہیں تو پہن لیتے ہیں. سربند دکھتا ہوتا نا تو شاید یہ بھی پہن لیتے ہیں. گھر میں تو کیسا امامہ کیسی ٹوپی کیسا سربند کلو لاپتا. تو بہرحال یہ کہ سربند کی سنت بھی آپ اپنائیے اور تیل کی سنت بھی اپنائیے. ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, ہاتھ اٹھائیں گے پھر تیل نہیں ڈالیں گے تو آپ ڈالیے آپ کو فائدہ ہوگا, بال بھی جڑنے رکیں گے اللہ کرے گا تو. اور ہر ایک کا استعمال جیسے طریقہ بتایا, یہ بھی بتایا نا کہ بہت سستے ہوں گے, سستے ہیں اس طرح کہہ رہی ہے. 15 روپے کے اتنے اتنے کتنے سر جو صابن ملتا ہے بہت سارے تو یوں مطلب نہیں نہیں بہت سارے نہیں بابا, صابن جیسے 15-30-35-40 روپے کا ملتا جیسا صابن. وہ 15 روپے کے میں نے اتنے لیے تھے کہ وہ مطلب صابن کا کام ہاں اتر کے بن گئی تھی. ماشاءاللہ نہیں یہ صابن کے مقابلے میں مہنگے بھی ہونا تو مہنگے نہیں ہیں, قدرتی جڑی بوٹی ہے یہ, وہ نہیں ہے نقلی چیز نہیں ہے, یہ قدرتی ہے جو کئی دواؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی گلدستہ جشن ولادت 11 بج گئے پورے. سیدی اسی موضوع سے متعلق ایک سوال آیا تھا میسج کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون سا آئل تیل لگاتے تھے اور کیا جسم پر بھی آئل لگا سکتے ہیں؟ جی جسم پر بھی تیل مالش کی جا سکتی ہے, مساج جس کو بولتے ہیں آپ. تو پہلے تو مالیشیے گھومتے تھے, اب مساجیا بولتے ہو سکتا اس کو, تو مالیشیے مالش کرتے تھے بدن کی اور جیبیں بھی سنا تھا خالی کر لیتے تھے. وہ نیند چڑھتی ہے نا جو وہ اپنے مخصوص انداز میں کرتے, یہ سب نہیں کرتے ہوں گے جیب خالی, یہ بولتے تھے اللہ بہتر جانے. تو مالش مفید ہے جبکہ کوئی ماہر ہو نا مالش کا, تیل اندر جذب ہو نا بدن میں تو مفید ہوتا ہے. یہ سنت بھی ہے تیل جسم پہ لگانا؟ یہ یاد نہیں آ رہا مجھے. اور سوال یہی تھا کہ نبی پاک سر مبارک میں کون سا تیل لگا؟ یہ زیتون شریف کی ترغیب تو موجود ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس تیل کو نوازتے تھے آئی ڈونٹ نو. اچھا یہ بھی سوال کا حصہ تھا کہ سر اقدس میں زیتون شریف پڑھے ہیں آپ نے؟ اس طرح بھائی بتا رہے ہیں ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ کیوڑے کا تیل اور زیتون شریف کا تیل سر اقدس میں استعمال کرنا ثابت ہے. اب کیوڑے کا تیل کیوڑے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کا تیل بھی ہوتا ہے, کوئی بھولے تو نہیں آپ؟ دیکھ لیں جلد ڈھونڈ لے اگر مل جائے تو. اچھا کیا روز تیل لگانا چاہیے؟ ایک دن چھوڑ کر ایک دن سنت سے ثابت سنت ہے. اب روز لگائے تو منع بھی نہیں ہے, ممانعت نہیں پڑی میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں. تمام عاشقان رسول کو جشن میلاد النبی مبارک. بڑی برکتوں والی رات ہے, دلہن میں زبان

اپنے کرم کے شاہین شان اس کا اجر عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بد وقت ہو وہ نیک وقت ہو جائے. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد مبارک ہو. عبد القیوم عطاری عرض کر رہا ہوں مدنی تیل والا سے. تیل والا مسئلہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا تیل استعمال فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بغیر خوشبو والا زیتون کا تیل استعمال فرماتے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک سر کو بیری سے دھوتے اور کیوڑے کا تیل استعمال فرمایا کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد ریحان ہے، جزاک اللہ خیر. سوال یہ کیا ہے کہ سردی کی شدت کی وجہ سے احرام کی چادریں ایک سے زائد لے سکتے ہیں، اور میرے والد صاحب ضعیف ہیں، تو کیا ویل چیئر پر طواف کر سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بے سلی چادریں اپنے اوپر یہ جیسے رکھتے ہیں نا، بے سلی چادریں، چاہے 10 چادریں اوڑھ لے، سردی ہو یا نہ ہو، اوڑھنا چاہے تو اوڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. سردی میں اوڑھتا ہے آدمی زیادہ، یا پھر بیمار ہے، بخار ہے، سردی چڑھی ہے، تو یوں رکھ لے چادریں تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویل چیئر کا ایسا ہے کہ اگر وہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں ویل چیئر پر یا کسی کے کندھے پر یا ڈولی میں جیسے متواف کرواتے ہیں تو یہ صورتیں جائز ہو جاتی ہیں. اگر وہ واقعی ایسے بیمار ہے تو چل ہی نہیں سکتے یا ایسے ضعیف ہے، تو ورنہ یہ کہ ویسے چل کر مسجد الحرام میں آئے اور چلنا بھی طواف بھی چل کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا یوں سستی ہوتی ہے یا کچھ چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہیں. اس کا مسئلہ مزید دیکھ لیں، یہ مجبوری میں ہی اجازت ہوتی ہے اس میں، اسی طرح صحیح میں بھی مجبوری میں سواری کی اجازت ہوتی ہے، بغیر مجبوری کے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، جن کو ماشاءاللہ بھی تیل کا جنہوں نے سوال کیا تھا اور آپ نے جواب دیا، تو اس خوشی میں انہوں نے 26 یونٹ کی نیت کی ہے، اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، امید ہے کہ مزید انشاءاللہ محبت ان کی بڑھے گی، کہ سرما لگانے کی جو ہے وہ ان کا سوال یہ کہ کیا روزانہ سرما لگانا سنت ہے اور سرما کون سا لگانا چاہیے، یہ بھی ارشاد فرمائیں. یہ ماشاءاللہ 26 یونٹ کی انہوں نے نیت کی یا پہلے سے جو نیت تھی اس کو ڈکلیئر کیا ہے؟ یہ دیکھ لیں، غور کر لیں. حضور ان کا میسج یہی آیا ہے کہ آپ نے مجھے مسئلہ بتایا، میرا سوال پوچھا اور ایک سنت مجھے پتا چلی، تو میں اس خوشی میں 26 یونٹ کی نیت. خوشی ہے تو کچھ بڑھا دو نا، 100 126 ہو جائے تو کیا حرج ہے، خود دے دو، کہیں سے لے کر دے دو، ہم کو یار بہت زیادہ چاہیے، اربوں روپے کا خرچہ ہر سالانہ. سرما کا ان کا سوال بھی ہے، اور ماشاءاللہ سنتوں سے ان کو پیار ہے. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ زیتون جو ہے نا، یہ زیتون کا تیل میں بغیر خوشبو والا کہاں سے ڈھونڈوں گا، یہ بھی ان کے ذہن میں تھا. بغیر خوشبو کا، ایک تو ڈبوں میں پیک آتا ہے، یہ خوشبودار ہوتا ہے، اور بڑی بوتلوں میں جو آتا ہے نا وہ بغیر خوشبو کا ہوتا ہے، جو کھایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی، سادہ ہوتا ہے. واللہ اعلم، آپ پھر بھی چیک کر لیں تو کچھ بڑھا دو نا، کچھ تو 26 سے بڑھا دو یار، اللہ آپ کو اور برکت دے، کبھی ہمارا بھی مان رکھ لیں. ایک مدنی بہار کی آڈیو کال بھی آئی ہوئی ہے ٹیلی فون کے حوالے سے. بابا سرمے والا جواب رہ گیا. سرما سوتے وقت لگانا چاہیے، سرما سنت ہے اور بہترین سرما اسمد، یہ اس کی حدیث شریف میں فضیلت ہے کہ یہ پلکیں اگاتا ہے اور روشنی آنکھیں بھی آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے نا، تیز کرتا ہے نظر اسمد. اب یہ اسمد بھی خالص ملے کہاں ملے، اس کی پہچان کیا، یہ بھی کوئی اس کا ماہر ہی بتا سکتا ہے. لیکن آئے ملاوٹ کا دور یار ہے، بڑا مشکل کام کہ کوئی چیز خالص ملے. پانی بھی خالص نہیں ملتا، منرل واٹر کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بوتلوں میں بھر کے پلا رہے ہوں گے. کوئی صحیح بھی پلا رہا ہوگا اللہ بہتر جانے، لیکن ملاوٹ کا دور ہے. پانی بھی خالص ملنا یہ حقیقت بولتا ہوں مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد القیوم اتاری عرض کر رہا ہوں مدنی بستہ مجلس سے. الحمدللہ سوادل دلی دھن کی بہاریں ہر طرف سے، الحمدللہ سوادل خوشخبریاں آ رہی ہیں. ایک بہت پیاری مدنی بہار عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلے جمعہ المبارک نگران شورا نے جو تربیتی بیان فرمایا، ایک اسلام بھائی نے وہ بیان سنا، ان پر اثر ہوا بہت زیادہ. مالی طور پر کمزور ہونے کے باوجود انہوں نے الحمدللہ اپنی گنجائش کے مطابق ٹیلی فون کی مد میں صبح رقم جمع کروا دی. آج صبح وہ آئے اور انہوں نے دوبارہ رقم جمع کروائی اور روتے ہوئے یہ مدنی بہار بیان کی کہ سحری کے وقت میرے بچوں کی امی نے کمرے کے اندر چولہا جلا دیا، ہیٹر جلا دیا آگ کے لیے، گرمی کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، اور خود وہ سو گئی اور ایک کپڑا اس کے اوپر گرا اور آگ لگ گئی، اور ساتھ جو پلاسٹک کا پیپ تھا جو ہیٹر کی طرف آ رہا تھا وہ بھی جل گیا، جلا اور اس سے گیس لیک ہو گئی، آگ لگ گئی، ساتھ کو لکڑی پڑی ہوئی تھی اس کو بھی آگ لگ گئی. لیکن اللہ کا کرنا اس طرح ہوا الحمدللہ سوجل تو پیپ خود بہت ہی سکڑ کے آگے سے بند ہو گیا اور وہ آگ خود بخود ہی بجھ گئی. جب ان کی آنکھ کھلی تو ہلکی سی آگ جل رہی تھی اور الحمدللہ ان کے بال بچے اور گھر کا سارا سامان خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا. اور انہوں نے آ کر اس قدر خوشی کا اظہار کیا اور رو رو کر داود اسلامی اور امیر علیہ السنت کی دعاؤں کا ذکر کیا اور صدقہ دینے کی عملی بہار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے. میں سب سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی کوشش کریں اور اپنے مدنی احتیاط، اپنے صدقات و خیرات ٹیلی فون کے مادھیم میں داود اسلامی ہم سے اپیل کر رہی ہے، اس کو دیجئے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ حدیث پاک میں یاد کر رہا تھا جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے. کیا بات، بلا آفت، تو یہ کتنی بڑی آفت سے بچ گئے لوگ. پاپا اس طرح کی بھی روایت ہے 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے. اچھا بلا ہی نہیں ہے، 70 بلاؤں کو دور کرنے والا نہیں نہیں وہ ہے، یعنی کہ بلاؤں کو فلنگتا نہیں ہے، بلا صدقے کو بلا فلنگ نہیں سکتی. معاف کیجئے، میں ذہن میں یاد رہ گیا تھا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان، چند میں نے وہ شیطان کے اس پہ غلط فہمی ہوئی. وہ یہ فرمان ہے عالی شان ہے کہ بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی. آپ نے جن کو کہا تھا میرا مان رکھ لو، ان کا میسج آیا ہے کہ مجھے ان کا بہت مان ہے، 126 یونٹ میں کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں برکت نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، یہ اور ان کی ساری آل جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہیں. اور کاش یہ دعائیں مجھ گناہگار اور میری آل کے حق میں بھی قبول ہوں. ہمارے حاضرین ناظرین جتنے بھی ہمارے یہ مسلمان عاشقان رسول سن رہے ہیں، سب کے حق میں ان کی آل کے حق میں دعائیں مستجاب ہوں. اتنی پیاری دعائیں سن کے تو شاید اور بھی بہت ساری نیتیں 126 یونٹ کی آ سکتی ہیں. کیا دل سے دعا نکلی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. 313 یونٹ کی بھی کوئی نیت کر لے اور اسی طرح امیر سنت کی دعائیں لے لے. دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں, دعوت اسلامی آپ کی ہے. صرف 10,000 روپے کا یونٹ ہے, اور اگر آپ یورپ میں ہیں, یو کے میں ہیں, تو اپنے ملک کی کرنسی کے کمپیریزن کے مطابق 75 پاؤنڈ بنتا ہے, تقریباً 70-80 یورو بنتے ہیں, 100 ڈالرز بنتے ہیں. ہندوستان میں ہیں تو 6,000 انڈین روپیز بنتے ہیں. یاد رہے کہ ہندوستان میں جو رقم جمع ہوگی وہ ہندوستان ہی کی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ پر خرچ ہوگی. دنیا بھر کے عاشقان رسول آگے بڑھیں. آج رات بھی آپ کے لیے نمبرز اوپن ہیں, اور کل انشاءاللہ دوپہر تقریباً 2:15 سے لے کر کنٹینیو لیٹ نائٹ تک یہ مدنی عطیات مہم کا سلسلہ ہوگا. امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا حصہ لیں. علماء اور حافظ قرآن جو بن رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. کیا معلوم ہمارا یہی صدقہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. ہمارے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. آگے بڑھیے اور اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے. یا سیدی, ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ امیر علیہ سنت نے ایک یونٹ کے لیے اور زیادہ یونٹ دینے والوں کے لیے دعا کی ہے, تو اگر کسی کے پاس پورے یونٹ کی رقم نہیں ہے تو وہ کچھ بھی صدقہ ملائے تو اس کے لیے بھی یہ دعاؤں کا حصہ ملے گا اسے؟ اللہ دینے والا جو دینے کے ایک پیسہ بھی نہیں دیتا اور دل اس کا جلتا ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں دیتا, اس کو ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اجر مل جائے. تو اللہ کی رحمت پر ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بہت بےچارے سے غریب ہوتے ہیں جو پورا کھانے کو نہیں بےچارا, وہ کہاں سے یونٹ یا یونٹ کا حصہ لائے گا اپنی جیب سے. بھائی کوشش کرتے رہیں, ترغیب دلاتے رہیں. وہ ہے نا حدیث پاک میں کہ کھجور ایک درم لاکھ سے بڑھ گیا, ایک درم لاکھ درم سے بڑھ گیا. تو لاکھ درم اس نے دیے جس کے پاس بہت رقم تھی, اور ایک درم اس نے دیا جس کے پاس تھے ہی دو. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درم لاکھ درم سے بڑھ گیا. کسی نے عرض کی یہ کیوں کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا ایک شخص کے پاس مال کثیر نے بہت مال ہے, اس نے اس میں سے لاکھ درم لے کر صدقہ کیے, اور ایک شخص کے پاس صرف دو ہیں اس نے ایک شخص کے پاس صرف دو ہیں اس نے ان میں سے ایک کو صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. تو جس کے پاس بہت مال ہے, جیسے کہ سمجھو کروڑ روپے, اس میں سے لاکھ دیے تو 1% ہوا, اور جس کے پاس ہیں ہی دو اس میں سے ایک دے دیا تو اس کا 50% ہوا. تو پھر 50% 1% ہے تو بڑھا رہا. دل دیکھے جاتے ہیں اس بارگاہ میں, نیت صاف منزل آسان. بس ثواب کی نیت سے دے بندہ اخلاص کے ساتھ تو بیڑا پار انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کاشف ندیم تاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, یہ فریاد ہے, یا کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی جو الفاظ ہوں بولے جاتے ہیں, اسی طرح ہی پیر صاحب ہوں کوئی یا استاد ہوں یا اور کوئی ایسی ہستی ہو نیک, تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاں ان کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ برائے مدینہ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. بارگاہ یہ ادبن بولتے ہیں, مطلب کہ جیسے کہ ان کی بارگاہ میں, یعنی ان سے, اس کا معنی یہی ہے ان سے. جیسے کہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے, الگ الگ الفاظ ہیں, معنی وہی ہے کہ بیٹھ. تو بارگاہ یہ احترامند بڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, یعنی آپ سے عرض ہے, یا آپ سے میں کہتا ہوں. عرض یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ عاجزی کا لفظ ہے. تو اس میں اللہ کی بارگاہ کے لیے یہ لفظ مخصوص نہیں ہے, تو عربی لفظ میں سے بھی نہیں ہے, تو دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. شرن واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو میں یوں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں, اللہ کا کرم. بولے اللہ کا کرم ہے. اچھا بندے کو بولتے ہیں براہ کرم ذرا آپ جلدی لے آئیے, براہ کرم ہماری دعوت پر وقت پر آ جائیے گا, براہ کرم فلاں کام کر دو, بولتے ہیں نا براہ کرم. تو اس کے براہ کرم انہیں کرم کر کے, کرم کر کے براہ کرم, ویسے کرم کے راستے سے راہ براہ. ہمارے یہاں وہ لکھتے براہ یا کر کے حمزہ لگاتے ہیں, یہ غلط تلفظ ہے, بلکہ صحیح تلفظ ہے بے رے الف ہا ہے, اس کے نیچے زیر مدینہ کے آخر میں جو ہے آتی ہے نا وہ اس کے نیچے زیر ہوگا براہ کرم. اب اللہ کرے سمجھ میں آ گیا ہو کہ بندہ بھی کرم کر سکتا ہے. رسول کریم بولتے ہیں کرم کرنے والے رسول, پھر اللہ تعالیٰ کو بھی رسول, اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے, اللہ تعالیٰ خود بخود کریم ہے, اس کو کسی نے کریم نہیں کیا ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور رسول کریم اللہ کے کرم سے یہ کریم ہے, جیسے اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرحیم, اور مومنوں پر رؤوف الرحیم مہربان, رؤوف الرحیم رأفت مہربان, رؤوف رحیم دونوں ان معنوں میں بھی آ جائے گا مہربان. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن نے رؤوف الرحیم کہا اور اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور کسی نے اس کو رؤوف الرحیم نہیں بنایا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا. اس فرق کے ہوتے ہوئے کوئی مطلب ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا مماثلت, نہیں کہ ایک جیسے سیم تھنگ, یہ نہیں ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی آپ کی دعائیں ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین سن رہے ہیں. جدہ سے نسیم بھائی ہیں, انہوں نے 26 یونٹ کی نیت کی ہے, کہا ایک جمع کرا دیا تھا, مزید 25 یونٹ جمع کراؤں گا. اور ایک ماشاءاللہ بہت پیاری کال میسج آیا ہے اور مضبوط میسج ہے, الحمدللہ میں جانتا ہوں ان کو. اور انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ, انہوں نے کمال یہ ہے کہ ایک اچھی اماؤنٹ کا خود بھی نیت کی ہے اور انہوں نے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے اپنے بچوں سے جمع کر کے پوری لسٹ مجھے بتائی ہے. 400 یونٹ انشاءاللہ وہ زکات کی مد میں دیں گے اور 130 یونٹ الحمدللہ وہ اپنی فیملی کے ملا کر, اپنے دوستوں کے ملا کر اللہ کی رحمت سے وہ نفلی صدقات کے دیں گے. اور وہ 530 یونٹ کی ان کی طرف سے نیت آئی ہے. میں نے 400 جو ہے اس کو میں نے 426 کے لیے ان کو عرض کیا, مجھے میرا خیال ہے وہ بھی جواب آ جائے گا ان کے لیے بھی, اور جو بھی باقی نیت کر رہے ہیں سب کے لیے دعاؤں سے. آپ کے اپروچ 786 کروا دو. سبحان اللہ, سن رہے ہیں آپ کو بابا. الرحمن الرحیم کے کل ملا کے ساتھ 786. کیا بات ہے, کیا بات ہو گئے بابا, یہ منع نہیں کرنے والے, یہ بھی سن رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میسج آئے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ بات ہے آپ کی بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں علی رضا سہیوال سے بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا اگر نماز نہ آتی ہو اور بعد جماعت نماز پڑھی جائے پانچوں ٹائم تو نماز ہو جاتی ہے؟ اب نماز تو سیکھنی تو ہوگی, رات دن کوشش کرے. وہ قراءت کے باب میں تو یہ ہے کہ رات دن کوشش کرے حروف یعنی تصحیح مخارج کی, یعنی مخارج سے حروف کی ادائیگی جس کی نہیں ہو پاتی رات دن کوشش کرے. اس زمانے کوشش میں اس کی اپنی نماز درست ہے, یہ ہے. اب کوشش بھی نہ کرے بولتے نہیں آتی, پھر تو جون سی غلطی ویسا اس کا حکم ہوگا. محمد میں فرض ادا ہو جائے گا نا اقتداء میں. ہاں اقتداء میں فرض ادا کرنے کی صورت جی ہے اگر تکبیر تحریمہ درست ہو اور تشہد میں اگر مانا فاسد نہ مانا پیچیدہ مسائل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مایوس نہ ہو, نماز پڑھتے رہے اور سیکھنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, یہ سیکھنا ضروری ہے. سات دن کا نماز کورس کر لو نا فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, صرف سات دن تو ذرا کافی غلطیاں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مارکیٹ کے ذمہ داران نے میسج کیا ہے کہ الحمدللہ 300 یونٹ انہوں نے ترکیب بنا لی ہے اور مزید بھی ابھی رابطے جاری ہیں, امید ہے کہ مزید اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور بھی پیغامات آ رہے ہیں الحمدللہ, ہاتھوں ہاتھ یونٹ جمع کروانے کی بھی آ رہے ہیں, رسیدوں کے بھی وہ بھیج رہے ہیں کہ ہم نے جمع کروا دی ہیں. ہاں جلدی جمع کروانا, آج روکڑا کالے اتار. اور کل انشاءاللہ دوپہر 2 بجے سے رات 2 بجے تک کئی مقامات پر ملک بھر میں الحمدللہ باب المدینہ میں بھی کئی مقامات پر مدنی بستوں کا سلسلہ ہوگا. گجرات کے ایک اسلامی بھائی ہیں, 141 یونٹ کی انہوں نے نیت کی ہے الحمدللہ. عبدالحلیم صاحب, مفتی عبدالحلیم صاحب, اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس کا بھی تشہیری مدنی گلدستہ دیکھنے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. خادم دعوت اسلامی, میں محمد عبدالحلیم ناگپوری عرض کر رہا ہوں. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہند بھر میں 177 جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ علم و عمل کی روشنی بکھیر رہے ہیں. اب جامعات و مدارس کا سالانہ بجٹ تقریباً 12 کروڑ روپے ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی نے اسے کئی یونٹ میں تقسیم کیا ہے اور ایک یونٹ 6000 روپے رکھا ہے. لہذا آپ تمام حضرات سے مدنی التجا ہے کہ صدقات نافلہ اور واجبہ سے تعاون فرما کر ان اللہ اجر عظیم کے مستحق بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد نسیم خادم الاستہ و تدریس جامعہ شفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی. عالمی تحریک دعوت اسلامی نے دینی تعلیم کو عام کرنے اور علماء کی تعداد میں اضافہ کے لیے سینکڑوں جامعات قائم کیے ہیں, ان کے فروغ و ارتقاء کے لیے چندے کی تحریک شروع کی ہے جسے تیری تھون یعنی مدنی عطیات کا نام دیا ہے, جس میں ایک یونٹ کے عوض میں 6000 انڈین روپے رکھے ہیں. میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس اسکیم میں شامل ہو کر حسب استطاعت جامعات کی امداد کریں. اس میں اپنی زکوٰۃ اور دیگر سطاعت واجبہ اور نافلہ کی رقم بھی دے سکتے ہیں. دینی تعلیم کو عام کرنے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اللہ عزوجل اس تحریک میں مدد کرنے والوں کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ جو شخصیت بابا جن کو آپ نے 786 یونٹ کا فرمایا, ہمارے شہزادے جانشین امیر علیہ سنت نے بھی ماشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش اسی دیر میں فرما لی ہے اور انہوں نے 786 یونٹ کی نیت کر لی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ مرحبا, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, ہمیشہ ان کے جیب پر ہی رہے اور دونوں جہانوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کا مقدر کرے ان کی حال کے حق میں. اور جو جو ہمارے اس ٹیلی تھون کے تعلق سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں دینے دلانے میں, سب کے حق میں, سب کی حال کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں, آمین. اچھا وہ میں نے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کہا تو یہ اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ شروع میں واو نہیں ہے نا. یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا آئیے تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں حاضر ہیں نگران شورا مفتی صاحب بھی موجود ہیں. ہماری توقع کے مطابق سلوک نہیں کرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اچھے تو جگ اچھا. جب توقع بندی کی کم ہوتی ہیں تو پھر صدمے بھی کم ہوتے ہیں. ٹینشن میں ہوں اور اسی وقت وہ میرے کام نہ آئے. جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. امیر سنت بیان فرماتے ہیں منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. لہسن کی ایک اپنی بو ہوتی ہے. یہ نیک عرصے تک امیر سنت یہ نہیں کھا رہے. آپ فرما دے یار یہ کھاتے ہوئے میں یا واجد ہو نہیں پڑھ سکوں گا. امیر سنت کا الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ مڑی ہوئی تھی. خوبصورت جملہ کی ارشاد فرمایا کہ وہ مسواک کے جو حضور کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی. فوراً فوراً جو مطلب وہ کلک ہو جانا نا یہ کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آج کے ہمارے مدنی مذاکرے میں سنت تنظیف اور بو وغیرہ سے بچنے کے بھی الحمد للہ مدنی پھول بیان کیے. مسواک کا استعمال ہو اور منہ کی بھی صفائی ستھرائی. تازہ وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں ذوق بڑھ جاتا ہے, توجہ بڑھ جاتی ہے, لطف حاصل ہوتا ہے. اپنی مذاکرے کی مہک یہ واقعی ماشاءاللہ جس طرح اس کا نام ہے یہ واقعی اسی طرح کا سلسلہ ہے. نام یوں ہی نام آیا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, یعنی اس پر کوئی زیادہ کوئی سر جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ مہک ہی مہک ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم لا اله الا الله لا اله الا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ميلادي كسوتي. پاپا آج جب آپ سربند شریف کا جو تذکرہ فرما رہے تھے تو میرا ذہن بن رہا تھا کہ آج اگر میلادی کسوٹی میں وہ اسلام بھائی شامل ہو جائیں جنہوں نے سربند باندھا ہوا. کیا بات ہے, کیوں بےزتی کراتے ہیں یار, کون آئے گا. ہاں بھائی ہے کوئی سربند والا؟ ماشاءاللہ تربیت گاہ کی جانب ہے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں اکا دکا. سبحان اللہ, اصل مدنی انعامات کے جو حامل ہوتے ہیں نا عام طور پہ ان کی امید زیادہ ہوتی ہے. جو اسلامی بھائی مدنی کسوٹی میں شریک ہوں گے آپ سماعت فرمائیے کہ آپ نے جو ہے وہ شخصیت ہے جو بھی ہے اس کو جو دوسرا سوال ہو اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے. اگر امیر السنت فرما دیں نام تو اس کا مطلب ہے جواب درست ہے, اور اگر لا فرما دیں تو جواب درست نہیں ہوگا. اور اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو بارہویں میں آپ نے نام لینا ہے اور مدنی فیس کے ساتھ نام لینا ہے. تو پہلا سوال باپا شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, شاہجہان اتاری یو کے سے آیا ہوں 63 ڈیز مدنی کورس کے سلسلے میں. ویلکم, موسٹ ویلکم, ماشاءاللہ. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی شہ عرب شریف میں ہے یا پاکستان میں؟ یہ نہیں ہوتا. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی شہ پاکستان شریف پاکستان میں ہے؟ پاکستان شریف نہیں ہے, پاکستان شریف میں ہے. ان کے لیے پاکستان شریف رہے گی. ہم یو کے سے آئے ہیں پاکستان شریف میں آپ کے لیے. وجہ شہرت, اصل ان کی مرادی ہوگی نا وجہ شہرت. سر ویسے جنرلی مطلب توجہ جائے گی نہیں مرادی شے اگر وہی رکھتے ہیں تو جی سوچا ہی نہیں پڑے گا, پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ہو یہ, تو اس لیے وہ پہلا جو دیا نا اسی کو آپ رکھو. لا پاکستان شریف ضرور ہے لیکن اس میں وہ مرادی شے ہماری نہیں ہے. میں کتنے اولیاء کرام ہیں, تاتا حضور کا جو مقام ہے وہ کتنا بڑا ہے پاکستان شریف میں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی کیا آپ کی مرادی شخصیت مطلب شیخ کوئی انسان ہے؟ لا شخصیت انسان نہیں ہے, بعد میں شیخ. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شیخ کسی جگہ سے نسبت رکھتی ہے؟ جگہ سے نسبت سے مراد کیا؟ کوئی مقام ہے؟ نعم, یہ دوسرا سوال بھی یہی کریں گے. کیا وہ چیز کوئی مقام ہے؟ اس سے تو نام ہو گیا نا, مکہ شریف میں ہے وہ؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مقام مدینے میں؟ نعم, جب مسجد نبوی کے مسجد حرام ہے. مسجد حرام کیا؟ مسجد حرام ہے. اس کو مدینہ دکھا دو بےچارے کو یار, تو پتا چلے مسجد الحرام کہاں ہے. رفیق الحرمین پڑھنے سے پہلے جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا سوال کیا انہوں نے؟ سوال کیا کہ کیا وہ مسجد الحرام ہے؟ یہ تو نام تو بعد میں لیں گے نا, آخر میں مدنی فیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام محمد اتاری مجلس مدنی کورسز سے. آواز آپ کی کم آ رہی ہے. غلام محمد اتاری مجلس مدنی کورسز سے. کیا آپ کی مرادی سے مسجد نبوی شریف سے ملحق ہے؟ لا. یا ابو ایوب انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشیر اتاری مدنی قیدا کورس نادرا. کیا آپ کی مرادی شہر مدینہ میں مکہ میں؟ مکہ اور مدینہ آپ کے نزدیک ایک ہی شہر ہے یا الگ الگ ہیں؟ وہ مقام مدینہ میں. یہ ہو چکا ہے نا, سوال بھی ہو چکا ہے, سوال بھی ہو چکا ہے. مدینہ شہر میں یہ پہلے چل چکا شادی جی, یہ سوال ہو چکا ہے. مدینے میں ہے وہ مقام. آپ رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسامہ تاری مجلس مدنی نامت. کیا اس مقام کی آپ نے زیارت فرمائی ہے؟ جی ذرا آپ نے زیارت فرمائی ہے. آپ سے سوال ہو. الحمدللہ الحمدللہ زیارت زیارت کی. کیا وہ اس کا تعلق روزہ رسول سے؟ روزہ رسول سے کوئی ایسی شے جس کا تعلق نہ ہو؟ دو عالم میں بیٹھتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ہی ایک نہیں رضا خار مدینہ. والا ہے. ظاہری طور پہ تعلق ہے, ظاہری طور پر یعنی وجہ شہرت, وجہ شہرت یہ نہیں ہے. روزہ پاک سے اس کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا؟ لا. جی بپو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اظہر شہزاد, مرکزی جامعۃ المدینہ, عربی لینگویج کورس سے. امیر رسنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ چیز مسجد نبوی شریف میں ہے؟ یہ بھی ہو چکا ہے, اس سے ملتا ہے, دو سوال ہو چکے ہیں. کیا وہ ریاض الجنہ میں ہے؟ مسجد نبوی شریف سے کیا وہ ملی بھی ہے وہ جگہ, وہ مقام؟ یہ سوال ہو چکا ہے. دیکھنا آپ کے نزدیک ریاض الجنہ کیا یہ ملا ہوا ہے یا الگ ہے, اگر اس کی وضاحت ہو جائے. سوال شہرت یہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی شریف سے ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی ہے. مدینے میں, مدینے میں کیا نہیں ہے, ایک ایک ذرہ رش کے آفتاب ہے. السلام علیکم. بھلے عہد کتنا جنت کا باپ بنے گا. گیارہ سوالات پورے ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ نام کے ساتھ مرادی شہ تک پہنچنا, ایک سوالات مکمل ہو گئے ہیں مدنی فیس کے ساتھ. محمد شفیق اتاری, مدنی مجلس وقف املاک باب الاسلام. یا سیدی, جو مرادی شہ ہے اس کی نسبت کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے؟ نسبت تو بے شک صحابی سے مدینے کا کون سا ذرہ ہے جس کو نسبت نہیں ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے. یہ اوڈا پوکی رانا نام کے نہیں ہے نا, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان, مکان علی شان بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گنبد بنا ہوا دار المطالعہ تھا, ایک وقت میں دیکھا تھا میں نے باہر سے. اب پتہ نہیں وہ تشریف فرما مکان علی شان ہے یا مسجد نبوی شریف کی توسیع میں شامل ہوا, اب یاد نہیں مجھے, شاید توسیع میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان علی شان وہاں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ بھی مسجد نبوی شریف کے بالکل, اب تو وہ بھی توسیع میں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقام تو ایک طرح سے باقی ہے. یا سیدی, کیا آپ کی, یا سیدی آپ کی مقامی مدنی فیس تو آپ لوگ بتاتے جائیں, ایسے نہیں مستوی نہیں یار, یوں نہیں کرو. انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ تین دن مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. اب سربند کیسے باندھیں گے؟ آج سربند کا تذکرہ ہوا تھا اور سربند والے جمع ہوئے تھے اور سربند باندھ ہے. اچھا, امام کے بغیر بھی سربند ہے؟ جی جی. امام میں کیا دیر رکھتی ہے یار, کمال ہے یار, جلدی میں. یا سیدی, آپ کی مرادی شہ مقام بدر شریف ہے؟ ان کو مدینے بھیج دو یار, یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے مقام بدر. مقام بدر مدینے میں نہیں ہے. 23 دسمبر ظہر تا ڈبل 12 عصر, 24 دسمبر شعبہ تعلیم سے وابستہ نئے پرانے اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرا اجتماع ہے 23 دسمبر اور 24 دسمبر 2 بجے نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. اس تربیتی اجتماع میں یہ 2 بیانات کا اعلان ہے, 23 تاریخ کو بھی ہوگا اور 24 تاریخ کو بھی انشاءاللہ ہوگا. اور میں بھول گیا تھا کہ آج تذکرہ نہیں ہوا, اس مقام کا آج تذکرہ ہوا ہے مدنی مذاکرے میں, مجھے یاد آ گیا. اس مقام کا مدنی مذاکرے میں آج تذکرہ ہوا ہے. انہی سے ایک سوال دوبارہ لے لیجیے, تو شاید اس میں ہو سکتا ہے ان کو پہنچنے میں آسانی بھی ہو. مسلم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ کسی صحابہ سے ان چیز کا تعلق ہے؟ نعم اب کڑی مل رہی ہے، اب پوچھ رہے ہیں شاید کیا وہ یہ سوالہ شروع کر دیا آپ نے، وہی یہ وہی والے ہیں نام والے جن کا ہوا ہے نا، نام لینا ہے نا اب تو نانا مدنی مذاکرے میں تذکرے جو کیا نئے سر سب کیا وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ ہے؟ کیا ہے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ؟ باب باغ باغ نہ اب یہ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جواب دے لا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا ماں پابندی سے فکر مدینہ کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ پورا نیت تو کر ہی رہے ہوں گے، اظہار کر رہے ہیں کوئی نوی چیز ہو. پورا ماں کی نیت کچھ لے جاتی ہے انشاءاللہ پورے مہینے کی نیت. وہ جنت البقیع ہے خبر یہ سوال کرنا ہے آپ سوال کر رہے ہیں آپ کی مرادی جو شے مقام ہے وہ جنت البقیع ہے؟ جواب درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو فائنل ایڈریس ہے انشاءاللہ یہ اس تک پہنچنا دیکھو سب گھبرائے ہوئے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا آئندہ پیر یعنی کہ کل اتوار کا گیپ رہے گا پیر شریف سے انشاءاللہ گیارہویں شریف کے مسلسل گیارہ یا بارہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 7:30 بجے. اب ہمارے ذمہ دار چاہیں گے تو 7:45 کر دیں گے، خواہش ہے کہ 7:45 ہو جاتی تو کل اعلان، تو آج ہی اعلان ہو جائے تو صحیح ہے. انشاءاللہ پیر شریف سے عشاء کی جماعت 7:45 بجے ہوا کرے گی انشاءاللہ، اور کل بھی اعلان کرنا ضروری ہے جی انشاءاللہ. کل کے جو نمازی ہوں گے ان کو پتا چل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. يا رب المصطفى جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما، جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان پر بھی اپنے کرم سے ثواب عنایت فرما، اور یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عابدین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو کوئی 11 مدنی مذاکروں میں، 11ویں شریف کے 11 مدنی مذاکروں میں کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ چاہے فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر چاہے مدنی چینل پر دیکھنے کی نیتیں کرے، نیز جو 23, 24, 25 دسمبر کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کریں، دوسروں کو تیار کریں، ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو ٹیلی تھون میں حصہ لیں، تھوڑا لیں، زیادہ لیں، زبان سے لیں، مال سے لیں، ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے پروردگار، ہمیں معافی سے نواز دے، ہر گناہ ہمارا معاف کر دے. الہ العالمین، گناہوں سے بچنے کا ذہن مل جائے، جذبہ مل جائے، توفیق عطا ہو جائے، ہم گناہ ہی نہ کریں. اے اللہ، سارے گناہ معاف ہو جائے. جن پر نماز قضا ہے، ان کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو، ادا کرنے کی سعادت ان کو بھی نصیب ہو. رمضان کے روزے جن کے قضا ہیں، جو قضا کا گناہ معاف ہو، ادا کرنے کی سعادت مل جائے. الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں، حلال اور آسان روزی ملے، قرض مقروض ہیں، ان کے قرضے ادا ہوں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کے حق مل جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو، جن کی اولاد سرکش نافرمان ہے، تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین، ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا ہو. جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں، کیس جھوٹے بنے ہوئے، ان کو ان سے نجات دے. جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں، ان کو رہائی نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں نہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک اب یا الہی، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی. کرم اے شب یا الہی آمین گزاروں میں پھر شب یا سلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا جی ہمارے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں کیا یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکیں گے؟ خوش آمدید ویلکم. سبحان اللہ انشاءاللہ عز و جل ابھی صلاۃ السلام کے بعد ہمارے اسلام بھائی جو ہیں وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے اور روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. جن کو رکھنا ہوگا سحری کا بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو ابھی اگر یہ ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں کہ کون کون روزہ رکھنا ہو تو جی نیت کا اظہار ہے. کچھ مطلب پیچھے بھی ہوتے ہیں کچھ شاید اس طرح ہمارے بیرون ملک سے بھی الحمدللہ اسلام بھائی. ہاں موسم بھی مدنی ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, روزے کا کم ہی مطلب احساس ہوگا گرمی کے مقابلے میں, کم ہی روزے یعنی گرمی کے مقابلے میں سردی میں روزہ آسان ہوتا ہے. الحمدللہ بابا یہ ابھی ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہمارے اسلام میں دکھا رہے ہیں. ہماری سوشل میڈیا کی جو مجلس ہے انہوں نے بڑی ہی اچھے انداز سے اس کو ماشاءاللہ ریکارڈ کرایا ہے اور یہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام بھائی جو ابھی ترغیب کا سلسلہ چل رہا ہے مدنی عطیات مہم کا, تو اس میں ہماری سوشل میڈیا کی جو مجلس ہے انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ جو ہے وہ تیار کیا ہے. تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس مجلس آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسپیکٹڈ اسلامک برادرز, آج میں آپ کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں. حدیث پاک میں ہے صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. کیا آپ بھی بلاؤں سے حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں؟ یقیناً رہنا چاہتے ہوں گے. آج کل کے دور میں جہاں علم دین سے دوری اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, ایسے حالات میں ایک آرگنائزیشن وہ کام کر رہی ہے جس سے آنے والی نسلوں تک دین اسلام کی تعلیمات عام ہوتی رہیں گی. جی ہاں، اس آرگنائزیشن کا نام ہے دعوت اسلامی، جو پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ 102 ڈپارٹمنٹس میں دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ اس آرگنائزیشن کے 2 بگ ڈپارٹمنٹس، مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اینڈ جامعۃ المدینہ جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے، ان ڈپارٹمنٹس کے ایئرلی ایکسپنسز بلینز میں ہیں۔ جی ہاں، بلینز ود اے بی۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی پاکستان اینڈ ابروڈ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کل 526 برانچز میں مور دین 42,000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ کی ملک و بیرون ملک مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تقریباً 2,700 برانچز میں مور دین 128,000 مدنی منے اور مدنی منیاں تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک مور دین 250,000 کے قریب مدنی منے اور مدنی منیاں حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس اتنے بڑے کام میں ہونے والے اربوں روپے کے اخراجات میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ 17 دسمبر بروز اتوار مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے ٹیلی تھون مہم ہونے جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کے دیے ہوئے عطیات میں سے ایک طالب علم بھی حافظ قرآن یا عالم دین بن گیا تو آپ کے لیے آخرت میں کتنے عظیم ثواب کا خزانہ تیار ہوگا۔ تو اب ایک کام کیجئے، اس نیکی کی دعوت کو شیئر کیجئے، کہ نیکی کی دعوت پھیلانا بھی نیکی کی طرح ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا ذہن بن گیا تو آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ ابھی ہمیں میسج کیجئے اور جتنا ہو سکے ڈونیٹ کیجئے۔ Part in the works of Allah. Tajdar-e haram, ae shehnshah-e-di, tum pe har dam karo, roz-o-roz-o-salam, tum pe har dam karo, roz-o-roz-o-salam, ho karam. Hello.